Daley Blind, Christian Eriks, Abdellak, Nouri. Allemaal kregen ze te maken met een hartstilstand op het voetbalveld. Dat kan goed aflopen als er op tijd wordt gereanimeerd. Daarom is er tijdens het EK voetbal de campagne Get Trained, Save Lives. Straks Ruben Verlangen van de stichting Reanimatieraad. En Julian kreeg zelf een hartstilstand tijdens een voetbaltraining. Nu is het NOS Journaal. Levi van Eck. Demissionair minister De Jonge wil dat er bij de volgende verkiezingen in heel Nederland gewerkt wordt met een kleiner stemformulier. Gisteren experimenteerden 5 gemeenten met zo'n formulier en dat lijkt volgens de minister een succes te zijn. En daarom wil hij het dus overal gaan invoeren. Bij de eerstvolgende verkiezing zou dat moeten kunnen lukken. En dat is in 2026, nou, we hopen in 2026 pas, bij de gemeenteraadsverkiezing, maar dan echt in heel Nederland. Ja. En de kern is dus een kleiner en duidelijker. Dat was het doel. Zowel voor degene die moet stemmen, maar misschien ook vooral wel voor de mensen die moeten tellen. Eigenlijk beide. Het enorme biljartlaken van nu, ja, dat moeten we vervangen door formaat placement, zou je kunnen zeggen. En daarmee is het heel veel makkelijker bij het stemmen en heel veel makkelijker ook daarna bij het tellen. En dat blijkt ook echt zo te zijn, dat zien we. Ja, ik ga het persoonlijk wel missen, dat enorme badlaken. Ik niet, nee. Ik denk dat vooral voor ouderen bijvoorbeeld is het ingewikkeld. Maar ook voor mensen met een visuele beperking is het ingewikkeld. En al die hele kleine lettertjes, het is ook echt wel moeilijk hanteren voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen. Dus nee, ik denk echt dat nieuwe formulier een enorme stap vooruit is. Er wordt al heel lang over gepraat, nu zijn we het ook echt aan het doen. Gisteren in 5 gemeenten. En nou, we hopen bij de eerstvolgende verkiezing, de gemeenteraadsverkiezing van 2026, in alle gemeenten. Dat zei demissionair minister De Jonge tegen verslaggever Michiel Breedveld. Oekraïne en Moldavië kunnen wat de Europese Commissie betreft beginnen aan de toetredingsonderhandelingen met Brussel. Volgens de commissie voldoen ze aan alle voorwaarden. Zo heeft Oekraïne een anticorruptiewet en een wet die de macht van oligarchen inperkt ingevoerd, zegt een woordvoerder van de commissie. Ukraine has enacted a law proposed by the government increasing the staffing cap for the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, NABU. They have enacted a law regulating lobbying in line with European standards as part of the Anti-Oligarch Action Plan. De 27 EU-landen moeten nu beslissen of de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië echt van start gaan. Hongarije ligt nog altijd dwars. Dat land is vanaf 1 juli een half jaar EU-voorzitter. De maatregelen tegen de groeiende inflatie hebben succes, dat zegt de Nederlandse Bank. De economie maakt een zachte landing na enkele onstuimige jaren, vertelt economieverslaggever Roeland Muller. Zij zien nu toch wel dat er na een periode van economische tegenslag en zelfs een beetje krimp, dat er nu toch wel plusjes worden verwacht. Dit jaar al, maar eigenlijk ook al de komende jaren. Dus 2025, 2026. Nou, zij zien dat eigenlijk toch wel zo'n beetje alle seinen op groen staan. Dit jaar en volgend jaar blijven de prijsstijgingen beperkt tot 2,8%. Daarna dalen ze onder het normale niveau van 2%. Tijdens de coronapandemie en de energiecrisis liep de inflatie sterk op. Nu gaat het beter, zegt de Nederlandse Bank, en kan de economie weer gematigd groeien. De man die in Almelo met een kruisboog op een balkon stond, is ook in hoger beroep veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. 3 jaar geleden doodde hij zijn buurvrouw en haar nicht met een mes. Daarna schoot hij met een kruisboog op een politieagent en een verpleegkundige. De politie gaat opnieuw actie voeren. Als het aan de vakbonden ligt, kunnen mensen volgende week dinsdag niet terecht op het politiebureau om aangifte te doen. Bonden, werkgevers en het kabinet kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuwe regeling voor vroeg pensioen. Rusland heeft een Fransman aangeklaagd voor spionage. De Franse hulpverlener werd gisteren opgepakt en heeft volgens de Russen informatie verzameld over militaire activiteiten in Rusland. Frankrijk noemt die beschuldiging onzin. De Britse premier Sunak heeft zijn excuses aangeboden voor zijn vroege vertrek bij de herdenking van D-Day. Hij was gisteren in Normandië samen met kopstukken als president Biden en president Macron. Maar in de namiddag was Sunak plotseling weg. Hij had een televisie-interview in de aanloop naar de verkiezingen. Volgens critici liet hij de oorlogsveteranen daarmee in de kou staan, zegt correspondent Fleur Launsbach. We zitten midden in best wel een venijnige verkiezingscampagne. Dus oppositiepartijen die zijn de hele tijd op zoek naar manieren om elkaar af te fakkelen. En Sunak's vroegtijdige vertrek, dat domineert nu het nieuws, ondanks dat hij zijn excuses heeft gemaakt. Maar dat heeft ook echt te maken met de oppositiepartijen die hier vooral veel nadruk op leggen. Sunak zegt dat hij niet wil dat de herdenking van D-Day wordt overschaduwd door politiek. Nederlanders eten 2 keer zoveel suiker als ze beseffen, dat zegt de Diabetesfonds. Het zijn ruim 14 klontjes per dag. Mensen zelf denken dat het er niet meer dan 7 zijn. Die suiker zit vooral in producten als kruidenmix en kant-en-klare saus. Koek, snoep en frisdrank spelen een veel minder grote rol. Om mensen op de gevaren van suiker te wijzen, houdt het Diabetesfonds komende week een bewustwordingscampagne. Het weer, zon, stapelwolken en in het midden en noorden van het land een bui. Het is 16 tot 20 graden. Morgen ook een bui, maar ook opklaringen, vrij veel wind en dan een graad of 17. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, je files. Ja, files, het is niet anders. Op de A12 Den Haag richting Utrecht onderga je je lot tussen Reewijk en Woerden door de werkzaamheden. 12 kilometer file, ruim een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergsehoek en de Drechttunnel 9 kilometer file. Alleen de linkerrijstrook is nog dicht, dat geeft 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost. 10 kilometer file en 20 minuten op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Door bergingswerkzaamheden is de weg zelfs even dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En dat duurt waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Morgen in Focus Special duiken we letterlijk in het Grevelingenmeer. Op de bodem vormt zich een zuurstofloze laag, waardoor er geen leven meer is. Bioloog en onderwaterfilmer Hilmar Derksen duikt al zijn hele leven in het Grevelingenmeer en maakt zich zorgen. Focus Special Het Dode Meer. Morgen 9:55 bij de NTR op NPO 2. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, ik begin met een geluid. Kennen jullie wel, hè, dit? Nee? Nee? Even je microfoon open, Peter. Ken je dat met een geluid of niet? Ja. Je kent het wel. Wil je nog een keer? Nog een keer dat geluid. Nog één keer dat geluid. Netflix. Is Netflix geluid. Is het Netflix geluid? Dit is Netflix geluid, ja. Ik heb een heel ander geluid. Nee, dat is een ander kanaal. Ik kijk ook naar Netflix. Is dit het geluid? Ja! Echt waar? En dit is geluid wanneer ik schaam me dood, zeg. Die rode end. Ja, die wil ik wel. Die komt in beeld, ja. Precies. En dan krijg je dit. Dan krijg je dat geluid. Nou, bij mij niet. Nou, en dit gaat niet over reclame voor Netflix, want je hebt ook Videoland en Amazon Prime, et cetera. Waar het over gaat is dat streaming is groter qua kijkbereik dan lineaire televisie. En mediadeskundige Tina Nijkamp komt over deze historische mediaverschuiving praten. Ik denk dat het voor veel mensen hier in de studio geldt dat dat inderdaad het geval is. Dat je meer online kijkt dan televisie, denk ik. Denk ik ook. Denk het ook. Ja, het zal erom spannen. Het zal erom spannen. Goed, we gaan het erover hebben. We gaan het ook hebben over baanbrekend onderzoek uit Leiden en Amsterdam, gedaan door bioloog Matthias Bittenbinder en zijn collega's. Jaarlijks overlijden meer dan 100.000 mensen aan de gevolgen van een gifslangenbeet. Sommige van die gifslangenbeten zorgen voor hevige interne bloedingen. Dat komt omdat gif de bloedvaten kapot maakt. Met een team van onderzoekers onder leiding van Freek Vonk hebben we een nieuwe manier bedacht om dat effect te onderzoeken, namelijk met imitatie bloedvaatjes. En we gebruiken daarbij echte bloedvatcellen. Een soort 3D-model van een menselijk bloedvat dus. Ik wist het niet. Nee, dit is echt belachelijk veel te 100.000. Maar welk dier maakt de meeste slachtoffers bij mensen? De mug. Juist. malaria-mug. Ga ik het over hebben? Zo. De mug. By far. Nee, ik ga het zo echt lang over de mug over hebben. Over de mug? Ja. Over Jesper Olsen? Nee. De flow was dat, oh, toch? De flow was dat, ja. Ja, ik zoek het even op. Verder vandaag. Het is 35 jaar geleden dat de SLM-vliegtuigramp plaatsvond in Suriname. 9 bemanningsleden, 167 van de 178 passagiers kwamen om bij de grootste vliegramp in de geschiedenis van het land. Straks een van de overlevenden, Edu Nandlal. Het was 7 juni 1989 en het kleurrijk elftal ging naar Suriname om toen een wedstrijd daar te spelen. Verder misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD vertelt straks hoeveel moeite het Openbaar Ministerie kennelijk heeft om advocaten te vinden voor kroongetuigen. Zoveel moeite dat er nu zelfs naar buitenlandse juristen wordt gekeken. En natuurlijk vogelkoning Arjan Dwarshuis met vandaag aandacht voor de kleuren van vogels. En we gaan het hebben over reanimatie van voetballers op het veld. Maar nu eerst Carl Carlton. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. Carl Carlton. She's a Bad Mamma Jamma. Van uit 1981, een heel oud plaat. Maar dat zijn jullie van me gewend, dat ik veel van dit soort oude muziek draai. Omdat het gewoon lekker is. Goed, de afgelopen jaren zijn er veel voorbeelden van voetballers die tijdens een training of een wedstrijd in elkaar zakken. Een hartstilstand. We beginnen met het nieuws dat Ajax-speler Evander Snow tijdens een wedstrijd van Jong Ajax getroffen is door een hartstilstand. Daar ligt Nouri. Hoe is het met Appie Nouri? En wat is er met Appie Nouri? Op zo'n goed moment is er een vorm van communicatie. Daley Blind heeft een ontstoken hartspier. Blind zakte anderhalve week geleden plotseling in elkaar in de Champions League duel met Valencia. Daar zijn grote zorgen. Oeh, kijk eens. Eriksen. Oeh, wat is daar aan de hand? Het valt hier stil. Als dit maar goed gaat. En het ging goed, het kwam ook goed met Christian Eriksen. Onder andere doordat hij op tijd op het veld werd gereanimeerd. Het is dan ook niet voor niets dat de UEFA tijdens het komende EK voetbal met een grote campagne komt. Get trained, save lives. Het doel is om zoveel mogelijk voetballers te leren reanimeren. Grote namen zoals Ruud Gullit, Erling Haaland en Thierry Henry hebben zich aan de actie verbonden. Het is allemaal opgezet in samenwerking met de Nederlandse Reanimatieraad. Ruben Verlangen is daarvoor actief. Hij zit hier bij mij in de studio samen met Julian, die zelf meemaakt hoe het is om op het veld een hartstilstand te krijgen. Hij zakte in oktober 2022 tijdens een training bij zijn club Roda 23 uit Amstelveen in elkaar op het veld. Je bent hier samen met je zus trouwens als toeschouwer. Maar goed, dat is buitenbeen ding. Welkom allemaal. Ruben, ik begin gewoon met jou. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Dat sporters hartstilstand krijgen? Zijn daar cijfers van? Weten we dat? Nou, sporters zijn niet zo zeldzaam. Maar per week zijn er 330 mensen in Nederland die een circulatiestilstand krijgen. Dus dat zijn er best veel. Een circulatiestilstand noem je dat? Wat is ja, hartstilstand, circulatiestilstand is eigenlijk een betere begrip. Maar dan staat je hart. Je circulatie stopt eigenlijk mee. Je hart staat niet feitelijk stil in sommige omstandigheden. Ja. Dus daarom is een circulatiestilstand een betere begrip. Maar dat is dus meer dan 300 mensen per week. 30 mensen per week krijgen dus zo'n stilstand van hun hart. Klopt. Of een circulatiestilstand. Ja. En daaronder zijn ook sporters, maar dat is vaak wat zeldzamer. De meeste mensen overlijden thuis. En waarom is het zo belangrijk dat de UEFA op deze manier er aandacht aan besteedt, vind jij? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt. Hè. Die fragmenten die je net hoorde, dat is vreselijk en ook heel erg zichtbaar. Dus het is ook heel goed dat vooral bekende voetballers zoals Ruud Gullit in het spotje de aandacht voor vraagt. Want ja, dat is een groot affiche. Hè. Nu met het Europese kampioenschap ja. Is het heel mooi. Want het is gewoon heel belangrijk dat heel veel mensen, niet alleen spelers, hè, maar ook vooral iedereen in Nederland kan reanimeren. Hè. Dus dat is een mooi affiche om daar aandacht voor te vragen. En omdat het zo herkenbaar is en mensen het gezien hebben, hopen we dat er veel aandacht is en dat mensen ook een cursus gaan volgen om dat te leren. Maar blijft het aantal cursisten in Nederland achter eigenlijk? Nou, in Nederland doen we het echt heel goed. Hè. We horen tot de top van de wereld en het gaat niet om een wedstrijdje wie dat het beste kan. Nee. Het gaat echt over het menselijke aspect, hè, dat je het verschil kan maken. Hè. En het gebeurt vaak thuis, dus vaak een bekende. En dan is het echt fijn dat je weet wat je moet doen. Of in het geval van jullie dan, dat je weet wat je moet doen om je collega speler te helpen of in de winkel, waar het ook gebeurt. Julian, jij voetbalt bij Roda in Amstelveen. Ja. Je bent aan het trainen. Ja. En dan? Ja, en dan ben je eigenlijk keihard aan het trainen. Want we hadden even goed verloren. Dus we moesten keihard conditie gaan trainen. En op een gegeven moment was ik buiten adem. Maar ik ging toch door, want iedereen deed het. Ja, en op een gegeven moment viel ik neer. En had ik geen... Ik kon niet meer ademen. Ja, hartstilstand op dat moment. En even later ben je dan weer bij bewustzijn. En dan kom je eigenlijk achter wat er allemaal is gebeurd in je tussentijd. Ja. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, in de tussentijd is het eigenlijk gebeurd dat mijn team was erbij. Maar heel veel mensen die wisten niet wat ze moesten doen. En sommigen wel. Maar sommige mensen bevriezen ook in zo'n situatie. Dus je kan niet van tevoren bepalen of je bevriest. Of dat je actie neemt. Of dat je wel weg gaat rennen. Maar gelukkig was iemand van buitenaf die minder emotionele connectie met mij had. Die dus wel kon ingrepen en ook reanimeren op tijd. En daarbij ook een AED halen. Want een AED is echt heel belangrijk om op tijd te worden gered. En gelukkig was hij wel aanwezig op de voetbalclub. Ja, maar wel achter slot en grendel. Achter slot en grendel, ja. Ja, zeker. Er waren eigenlijk drie AED's. Maar wat wel heel typisch is dat er sommige AED's niet op de juiste plek zijn. Dat was het geval. En eentje was er dan achter slot en grendel. En toevallig was er dan, heel toevallig, een trainer bij die wel een sleutel had. En daardoor kon het op tijd worden aangesloten. Want als dat niet het geval was geweest, dan heb je wel een AED-machine, maar dat kan je niet gebruiken, want hij is op slot. Ja, dat is dus iets wat heel vaak voorkomt, dat mensen gewoon een slot erop doen en geen sleutel erbij doen. Dus dat is niet zo handig. Nee. Had je een verleden met je hart op een of andere manier? Of was dat de eerste keer dat je merkte van, hey, daar is iets aan de hand? Nou, mijn conditie was heel slecht geworden, dus ik dacht, ik moet hard gaan trainen. En daarom gebeurde het omdat ik te hard ging trainen. En uiteindelijk viel het stil, maar ik had inderdaad geen verleden wat bekend was voor mij, nee. En nu je dit ervaren hebt op het veld en je bent gereanimeerd, wat betekent dat voor jou nu, als je nog voetbal je nog bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ik voetbal weer. En eigenlijk veel beter dan voorheen. Zonder handrem. Zonder handrem, ik hou me nog een beetje in, hoor. Hou je in? Nog een beetje. Als het echt, als je het een beetje voelt aankomen, dan denk ik van, het hoeft niet. Dus ik hou me wel een beetje in, maar eigenlijk hoef ik me niet in te houden. Het is meer een psychologisch spelletje dan... Nou zit je zus ook hier, nu je toch in de studio bent, ga ik je nog wat vragen natuurlijk. Toen jij hoorde dat jouw broer dus op het veld een hartstilstand kreeg, wat dacht jij toen? Ik werd gebeld door een vriend van mijn broertje. Ja. En die vertelde dat mijn broertje in elkaar was gezakt en dat ze bezig waren met reanimeren. Dus ja, op dat moment gingen allerlei gedachten door mijn hoofd. Hè. Moeten we een uitvaart gaan regelen? Gaat hij er wel bovenop komen? Ja, we hadden nog helemaal geen zekerheid. En het duurde ook een tijd voordat ik überhaupt weer update kreeg. Of hij er überhaupt uit was gekomen en hoe het met hem ging. Hele spannende en stressvolle tijden. Want het feit dat jij denkt aan een uitvaart, wat was dan de mededeling die je kreeg van degene die belde over je broertje? Een vriend van mijn broertje die belde op. En die zei, Julian die ademt niet meer. En hij is in elkaar gezakt en hij wordt nu gereanimeerd. En ik hoorde door de telefoon in de verte wel de sirenes. Dus ik hoorde ook dat er hulp aankwam. En dat deelde die vriend ook mede. Paniek. Paniek. Ja, echt paniek. En ook, het komt natuurlijk super onverwacht. Want het is een jong iemand. Dat verwacht je al helemaal niet. Niet bekend met een geschiedenis met hartproblematiek. En een slechte conditie. Je leidt een studentenleven. We dachten ook aan long-covid bijvoorbeeld. Dus dat is absoluut niet het eerste waar je aan denkt. En toen hij tegen je zei, ik ga weer voetballen. Ja. Wat dacht je toen? Alleen maar heel trots en heel blij dat hij gewoon weer een prachtig leven kan leiden. Dus het maakt hem alleen maar heel erg blij. Ja. Heb je getwijfeld om weer te gaan voetballen? Nee, want ik ben uiteindelijk geopereerd. En volgens de dokters was het allemaal goed verder. Ik heb ook geen kastje zoals een Blind of een Eriksen. Oké. Dus bij mij is het nu in principe geregeld. Maar wat was de aanleiding dan? Ja, het was een aangeboren hartklep die verkeerd was, aangeboren. Oh. En daar kwamen ze dus te laat achter. Dat is gerepareerd? Dat is gerepareerd, ja. En nu kan je gewoon zonder zorgen, kan je waterpolo, voetballen, marathon lopen, alles? Ja, ik ben nu een tweedehands auto, zeg maar. Je bent een wel goede tweedehands auto. Een tweedehands auto. Nou heb ik begrepen, kijk, jij zei net dat we in Nederland het best goed doen, hè, met reanimaties. Ruben, maar tegelijkertijd, ik was bij het Rode Kruis een paar aantal jaar geleden en daar zeiden ze bijvoorbeeld dat in Duitsland het percentage van mensen met reanimatie heel hoog is, omdat het gekoppeld is aan het halen van je rijbewijs. Dus je moet daar, om een rijbewijs te halen, moet je een reanimatiecursus doen, anders krijg je je rijbewijs niet. Dus het percentage ligt daar boven de 90% met een cursus. Mm. In Nederland is dat flink lager. Zou dat voor Nederland ook een goede oplossing zijn? Nou, ik ben niet zo voor verplichten, maar ik denk dat de bereidheid in Nederland echt heel hoog is. Wij willen graag andere mensen helpen, hè, wat in jouw geval ook het geval is geweest. Mensen zijn heel erg bereid om anderen te helpen. Dus ik denk dat je daaruit moet gaan. En ik zou wel graag oproepen om een cursus te volgen. Want als je niets kan doen, dat voelt ook heel frustrerend. Dus ga vooral een cursus volgen. En verplichten... Natuurlijk kan het altijd, daar moet je goed over nadenken. Maar ja. Ik hoop juist dat mensen intrinsiek denken, hey, dat moet ik doen. Want het gebeurt niet veel in je leven, maar er komt een moment dat je dat misschien wel voelt. Als dat maar één keer zijn. Ja. En je hebt ook een gettrained.com, dat je het digitaal kan je zo'n cursus doen, reanimatiecursus. En een van de ambassadeurs daarvan is Ruud Gullit. A cardiac arrest can happen to anyone. Today you're going to learn how to save a life. Please listen to the instructor. Now look, listen and feel for normal breathing for a maximum of 10 seconds. If the victim is barely breathing or taking infrequent, slow and noisy gasps, they are not breathing normally. Klopt het dat als je dat meemaakt op het veld of waar dan ook en je wil iemand reanimeren, dat je dat het beste kan doen op het ritme van Staying Alive van de Bee Gees? Nou, Spotify is een hele playlist met allerlei liedjes. Het is de bedoeling dat je het in een tempo doet van 100 tot 120 keer per minuut. Huh? Huh? Ja, dat liedje is het meest bekend, maar er zijn heel veel liedjes die op dat tempo gaan. Dus, okay. dus dat nummer wat je net draaide zou misschien ook kunnen. Maar het is waar je zelf prettig bij voelt en als je de tempo en de juiste diepte maar haalt. Dat is, nu we dan toch op de radio zijn en mensen misschien luisteren, denk je, ja, wat moet je eigenlijk doen? Stel je voor dat ik bij Julian in een team had gezeten en ik had gezien wat er gebeurde. Wat had ik kunnen doen? Nou, de belangrijkste stap is dat je het herkent. Ook bij Eriksson zag je enigszins wat twijfel. Hè? En, nou ja, het voorbeeld werd ook net genoemd in het spotje. Maar er wordt ook soms getwijfeld en niet gestart. Nou, dus de belangrijkste stap is herkennen. Als iemand omvalt, gaan praten schudden. Ga kijken of hij normale ademhaling heeft. Als hij dat niet heeft of je twijfelt, ga vooral starten. Laagdrempelig. En starten waarmee? Starten met reanimeren, borstcompressies en beademen. Dus ga op de borst drukken. 5 tot 6 centimeter. Dus doet je handen over elkaar? Ja. Zo? Dus je linkerhand boven je rechterhand. Of je grijpt de vingers in elkaar. Ja, en met de hiel van je hand zet je die op het midden van de borstkas. Heel simpel. Dus het is echt niet ingewikkeld. Het midden van de borstkas. En dan ga je 5 tot 6 centimeter, dat is echt vrij diep, ga je de borstkas naar beneden doen. Hard drukken, niet bang zijn dat je de borstkas breekt. Nee, klopt. Dus zit je op de persoon? Nee, je zit niet. Je zit ernaast met je knielen geknield naast het slachtoffer. Ja. De hoogte van de borst. En je buigt voorover en je drukt. Ja, je werkt eigenlijk vanuit je schouders en je drukt naar beneden. En hoe lang moet je drukken? Ja, je doet in principe 30 compressies en 2 beademingen. Als je dat beademingen... Dus je drukt hoe vaak? 1, 2? Ja, 30 keer. 30 keer? Ja. 30 en dan? 2 beademingen. En als je die beademing moeilijk vindt, kan je ook gewoon compressies gaan geven. En dan hoop je dat er snel burgerhulpverleners komen. En moet je niet de tong openmaken, kijken of er iets in zit? Of er geen kauwgom in zit of dat soort dingen? Nee, dat is in de voetbalwereld ook, hè, dat je je tong in gaat slikken. Je kan je tong niet inslikken. Dus wat je doet is het hoofd naar achteren kantelen. En dan maak je mee de luchtweg al vrij. Dus alleen het hoofd naar achteren kantelen en de kin liften, dat is al voldoende. Dat helpt al. Ja, dat helpt al. Ja. Wat hoop jij dat de campagne oplevert, Julian? Ik hoop eigenlijk dat bewustzijn de eerste stap is. Dat er heel veel bewustzijn komt van hoe we het kunnen aanpakken. En ook dat heel veel mensen zich geroepen voelen om gewoon die cursus te volgen. Want het is maar 1,5 uur en je kan er letterlijk een leven mee redden. Mm. Dus het is eigenlijk vrij simpel, zou je zeggen. Maar toch heel effectief. Had jij al een cursus gedaan voor die tijd? Ik had al een cursus gedaan toen ik 17 was, 16. Maar dan vergeet je wel wat. Want ik ben inmiddels 23. Dus dat is gewoon 5 jaar, 6 jaar later. Ja. Ik heb het ook gedaan, maar ik ben het ook weer vergeten. Ik moet een bijscholingscursus hebben. Ja, belangrijk om een herhalingscursus te doen. Dat kost je 2,5 uur. En op die website van de Nederlandse HMA staat kan je ook een cursusagenda. In elke plaats zijn wel cursussen. Dus, en een herhalingscursus is helemaal heel kort. Dus het is geen drempel om zo'n cursus te doen. Heb jij hem al gedaan? Zeker. En toevallig ook echt een paar maanden voordat het gebeurde. Oh! Ja, dus echt super toevallig. En ik merk zelf ook iedere keer dat je het herhaalt dat je vergeet hoe hard je eigenlijk moet drukken. Hè? Die 5, 6 centimeter klinkt niet als veel, maar is echt best wel... Dus best hard werken. Ja, echt hard werken. Ja, ik kan me herinneren dat de instructeur ook zei, als je te zacht doet, ja, dan kun je net zo goed stoppen. Dus echt belangrijk om dat ook te blijven herhalen. We hebben bijvoorbeeld op de club van jou ook training gegeven. En vooral die vrijwilligers, scheidsrechters, vrijwilligers achter de bar, iedereen langs het veld. Ja, gaan vooral die cursus doen. Ja. We doen een verlangen van de Nederlandse Reanimatieraad en Julian met zijn zus samen. Maar meer informatie over de campagne Get Trained Save Lives is te vinden op gettrained.com. Daar kan je dus ook online de cursus volgen. Dank jullie wel. Hoje dá, dá pra sonhar. Chega de saudade. Vivo pensando em você. Eu só quero te ver pra refrescar a alma. Assim que chover, o meu amor vai longe, longe pra te alcançar. Pra onde o vento leva, sei que um dia me leva a você. Atulado van Putumayo, Jasmine en Victor Hernandez. NPO Radio 1 straks met Peter Heerschop. Natuurlijk met zijn column van de week. Met liefde uiteraard en misdaadverslaggever Jelle Tieleman. Ze vertelt straks hoeveel moeite het Openbaar Ministerie heeft om advocaten te vinden die kroongetuigen willen bijstaan. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Levi van Eck. Nederland gaat met andere EU-landen gevechtsvoertuigen en Patriot-raketten bouwen. Daarmee moet de productie van defensiematerieel voor Oekraïne en voor eigen gebruik worden versneld, zegt demissionair defensieminister Ollongren. Nederland doet onder meer met Zweden, Denemarken en Duitsland mee aan verschillende projecten. De politie gaat opnieuw actie voeren. Als het aan de vakbonden ligt, kunnen mensen volgende week dinsdag niet terecht op het politiebureau om aangifte te doen. Bellen met de politie kan dan nog wel, zegt Maarten Brink, woordvoerder van de vier gezamenlijke politiebonden. Politiemensen leggen het werk niet volledig neer. Het politienummer voor niet-spoedeisende zaken en voor spoed 1 en 2, die blijven gewoon bereikbaar. Bonden, werkgevers en het kabinet kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuwe regeling voor vroegpensioen. Eerdere acties waarbij agenten minder bekeuringen uitschreven hebben volgens de bonden geen succes gehad. En daarom gaan ze over tot een tijdelijke sluiting van de politiebureaus. Bij het halfjaarlijkse fotomoment met het koninklijke gezin ging het kort over de toeslagenaffaire. Bij de afhandeling daarvan is oneenigheid ontstaan tussen het ministerie van Financiën en de stichting van Prinses Laurentien, die de toeslagenouders wil helpen. Het ministerie vindt haar methode te duur. Koning Willem-Alexander noemt de toeslagenaffaire een schandvlek op onze maatschappij, waar we zo snel mogelijk van af willen. En mensen krijgen twee keer zoveel suiker binnen als ze zelf denken. Volgens het Diabetesfonds zijn het geen 7 klontjes per dag, maar ruim 14. De suiker zit vooral in kant-en-klaar saus en kruidenmix. Daar wordt bij het boodschappen doen en het koken nog te weinig op gelet, zegt het Diabetesfonds. De ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen met alle files. Ai, goedemiddag. Nou, niet allemaal, want we staan inmiddels... Oh, zijn het er zoveel? Net staan er al 60 precies. Och jee, nee, niet allemaal, alsjeblieft niet. Nee, want dan hebben we weinig uitzending meer. Nee. Nee, de avondspits is alweer vroeg begonnen, wat gebruikelijk is op vrijdag. Een paar plekken waar het echt traag gaat, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een vrachtwagen gestand met pech en de vertraging is fors, bijna een uur, want er staat 25 kilometer file. En tenslotte de A59 knoopt Zonsveel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 9 kilometer file rijden met bijna een half uur oponthoud. Radio 1. Dit is tot 4 uur. 4 minuten over half 3. Het is weer tijd. van Peter met Liefde. Peter Heerschop met Liefde. Nou en of. De week, daar komt hij hoor. Ja. Maandag. Afgelopen weekend een voetbalwedstrijd tussen jeugdteams onder de 16 in Den Haag is uitgelopen. Massale vechtpartij. Er moesten 40 agenten aan te pas komen om de orde te herstellen. Tot man van de wedstrijd werd gekozen de herdershond Wodan, die twee vaders een compleet gestoorde trainer van de tegenpartij uit de wedstrijd wist te bijten. Ik zat de tennis op Roland Garros te kijken op Eurosport. Er kwam een reclame. Je ziet een vader in een speeltuin. Zoontjes aan het spelen, klein zoontje. Vader zit alleen maar op zijn mobiel te kijken. En opeens ziet die vader als in een droom op het klimrek zijn zoontje steeds ouder worden. En de kinderjaren vliegen aan hem voorbij. En dan bedenkt de vader dat als hij zo doorgaat, dan mist hij een belangrijk deel van de opvoeding. Dus hij doet zijn mobiel weg en hij gaat met zijn zoontje naar de McDonald's. Want voor je het weet heb je dat niet vaak genoeg gedaan. Dus niet mobiel weg en kijken naar het spelen of meespelen of een bal pakken en overschieten, achter elkaar aanrennen of naar opa en oma een boek voorlezen, in een plas stampen, naar de dierentuin, cupcakejes bakken, tekenen, vingerverven, een olifantje boetseren, op de fiets door het park samen liedjes zingen, een huisdier kopen of een omkleedfeestje voordat mama thuiskomt. Nee, voor je het weet ben je niet genoeg naar de Mac geweest. Te weinig Happy Meals en Quarter Pounders met de kleine. Alsof mensen dat bedenken vlak voordat ze doodgaan. Oh, wat stom. Ik ben te weinig naar de McDonald's geweest. Had ik mijn kinderen maar ongezonder laten eten. En moet je nu zien, ze bewegen nog gewoon. Aan de andere kant, weet je wie wel veel bij McDonald's komen? Dat zijn ouders met zieke kinderen in de Ronald McDonald huizen. Om dicht bij hun ernstig zieke kind te zijn. Die doen daar altijd hun mobiel aan de kant. Om in de zware tijd van alle behandelingen tussendoor met hun kind te spelen. Ze voor te lezen, ze naar bed te kunnen brengen, tekenen, vingerverven, Lego, een olifantje boetseren en knuffelen, troosten en lachen. Nou, laat ik daar dan reclame voor maken. Dinsdag, er zijn belachelijk veel naaktslakken. Ik kan me niet onttrekken aan het idee dat het zeker iets te maken heeft met de huizenprijzen. Muggen. Ja, er zijn enorm veel muggen. Heel veel mensen hebben ook een tyfushekel aan muggen. Iedereen heeft een hekel aan muggen. Alleen al door het bestaan van muggen ben ik gaan twijfelen aan het bestaan van een god. Zelf ga ik graag op muggenjacht in de kamer. En ik heb namelijk zo'n elektrisch tennisracket. En dan kun je ze wegmeppen. Nou, zeggen ze dan, ja, maar je moet alleen de vrouwtjes steken. Dus je moet de mannetjes met rust laten. Ja, dus ik moet eerst kijken of het een mannetje of een vrouwtje is. Als ik dat bij mensen doe, word ik gelijk gecanceld. En hoe zie je bij een mug of het een mannetje of een vrouwtje is? Vliegt de ene de hele tijd voor het scherm als je voetbal zit te kijken? Vraagt de ander hoe je dag was en luistert niet naar het antwoord? Nee, weet je wat verreweg het best helpt tegen muggen? Geef het antwoord over het leer je ons toch veel, Peter, op vrijdag. Oh, wat leer je ons toch veel, Peter, ja, op vrijdag? Ja, wat helpt het best tegen muggen? Vleermuizen. Een beetje vleermuis die eet in zijn eentje 3000 muggen. Dus zet een vleermuizenkast op je balkon of in je tuintje. Vleermuizengezin erin, ramen open en lekker genieten van die radargestuurde, muggenhappende, gevleugelde vernietigingsdrones. Of wat ik doe de laatste tijd als vleermuis. Ik slaap al 2 weken in mijn Batman-pyjama. Geef toe, geen seks meer, maar in elk geval ook geen mug. Woensdag. Hockeyster Michelle Villette van Hockeyclub Amsterdam is de eerste speelster in de hoofdklasse die in een broekje speelt in plaats van een rokje. Logisch, want waarom zou je als hockeyster een rokje moeten dragen? Ik kan met uitzondering van tennis geen enkele andere sport noemen waar vrouwen een rokje hebben. Voetbal, basketbal, volleybal, wielrennen, roeien, judo, boksen, kogelslingeren. Nergens draagt een vrouw een rokje. Waarom moet dat eigenlijk nog bij tennis en hockey? Als je je als vrouw nou lekkerder voelt in een broek. Maar, wat ik me dan wel afvraag, wat nou als mannen zich lekkerder voelen in een rokje? Als een hockeyer zich lekkerder voelt in een rokje, mag dat dan? Of een voetballer bij Oranje, denk ik, Memphis, in een rokje, mag dat? Nou, ik denk het niet. Bij voetbal maken mensen zich al druk om een speler met een haarband. Ik begreep uit een hilarisch stukje van Sander Donker in de Volkskrant dat tijdens de rechtszaak tegen Donald Trump de pornoactrice Stormy Daniels had verklaard dat ze de Donald klapjes op zijn kont had moeten geven met een opgerold tijdschrift waarop zijn eigen naam en afbeelding stond. Hij werd gespenkt met zijn eigen hoofd op een opgerolde cover. Ik vind het smeuïge details. En ik denk, als dit het geval is, nou dan weet je wat er waarschijnlijk nog meer is gebeurd. Dat zij haar hand in zijn onderbroek met de Amerikaanse vlag erop moest doen. En dat hij dan roept, make America great again. En daarna moest ze roepen, I love the Trump Tower. I love the Trump Tower. En dat zij met een toga en een pruik van de rechter over de grond moest kruipen. En dat hij haar ook met een opgerolde cover voor de billen gaf. En dan moest zij roepen, dat willen we Biden niet. We willen Biden niet. Wat ik wil zeggen, hou dit beeld voor je als hij 4 november weer gekozen wordt als president van de Verenigde Staten. Kippenhouders mogen hun dieren niet meer aan hun poten optillen om ze bijvoorbeeld in een krat of een container te plaatsen. Je moet ze wel netjes oppakken voordat je ze naar het slachthuis brengt of in de shredder duwt. In Mexico is een man aan vogelgriep overleden. Het is een mens aan vogelgriep overleden. En dat kan volgens de Gezondheidsraad en onze vogelkenner Arjan Dwarshuis ook in Nederland gebeuren. Vogelgriep, het gevaar geldt vooral voor mensen met als voornaam Zwaantje, Merel, Mees en Arend. Thierry Baudet noemde deze week democratie de minst vrije staatsvorm. In een democratie kunnen mensen worden gemanipuleerd. Hij zegt, als je een dictatuur hebt, dat is een ander verhaal. Assad of Lukashenko, nou zie die maar eens te manipuleren. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een ander verhaal. Dan zit je namelijk gelijk voor 25 jaar in een cel te piekeren over welke vrijheid van een dictatuur Thierry nou precies zat te praten. Ik neem aan dat het Forum van Democratie morgen bij de Europese verkiezingen van 4 naar 0 zetels gaat. Donderdag. Forum van Democratie is van 4 zetels naar 0 gegaan. Volgens Baudet toont dat aan hoe kwetsbaar een democratie is. En dan, mensen, weer iets om te leren. Je kent het wel, de 5-seconden-regel als iets eetbaars op de grond is gevallen. Als je binnen 5 seconden het opraapt, is er nog niets aan de hand. Nou, die regel is langdurig onderzocht door een belangrijk onderzoeksteam. Prima wetenschappers. Wat blijkt? Waar zijn ze achter? Het ligt eraan hoe smerig de grond is. Ja, je verwacht het niet. Nog een uitkomst heb ik zelf gevonden. Als een stuk appel op de grond valt, kun je hem afspoelen. Dat gaat met een beschuit met hagelslag moeilijker. Ja, ik heb allerlei dingen onderzocht. Als je een pindakaas op je boterham wil smeren, moet je eerst de deksel van de pot draaien. Als je leverworst aan je zak smeert, kun je beter niet naakt langs een pitbull lopen. Nee, het is allemaal zo, ja. En als je naast een spelend kind de hele tijd op je mobiel zit te kijken, is de kans groot dat je opeens denkt, hey, nu al het huis uit. Vrijdag. Oranje heeft de oefenwedstrijd in aanloop naar de EK over twee weken glansrijk met 4-0 gewonnen van Canada. Eerste helft begon nog wat slapjes, maar vanaf een kwartier voor rust begon het te draaien onder leiding van Memphis met Haarband en Frimpong, allebei in topvorm. Na rust werd er in een kwartier 3 keer gescoord. Jammer voor de vader in de reclame, want die zat waarschijnlijk net even op zijn mobiel te kijken. Maar 4-0, en dan speelden we nog niet eens in de sterkste opstelling. Wie stopt dit Oranje? Ja, misschien Frankrijk of Engeland of Duitsland of Spanje of Italië of Portugal. Maar vooralsnog zeg ik, ik ben trots op coach Ronald Koeman, die gebruikmakend van verschillende spelers schijnbaar de overeenkomsten in het team heeft gevonden. En dat is spelplezier. En vooral altijd goed kijken naar elkaar, goed opletten. Want voor je het weet ben je Europees kampioen en heb je het niet bewust meegemaakt. Dus het lintje deze week gaat dan toch naar de maker van de McDonald's reclame, omdat hij onbedoeld duidelijk heeft gemaakt waar de overeenkomst zit in heel veel verschillende mogelijkheden. Het lintje in de orde van aandacht is het nieuwe goud. For what I am. Er zijn van die liedjes waar je echt, waarvan je weet, niet aan beginnen. Gewoon niet doen. En dan toch meezingen. Dat je gewoon hopeloos... Mag ik, wat zei je? Ik zag jouw poging. Ja, nee, ja. Dat was echt een waardeloze poging. Nou, je zat er dichtbij, hoor. Ja. Ja. Ja, op een andere planeet. Dan was ik dichtbij. Goed, we gaan even naar Parijs, jongens. Want Roland Garros, tenniscommentator Marcella Mesker van de NOS zit daar. Die kijkt naar de halve finale bij de mannen op Roland Garros. Tussen Carlos Alcaraz en de kersverse nummer 1, Jannik Sinner. De eerste Italiaanse nummer 1 volgens mij, toch, Marcella? Hij is de Italiaanse nummer 1 en hij is maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij gaat Djokovic voorbij en ik moet zeggen, er zit één game op. En de punten die ik daarin al heb gezien, ja, ik heb meteen een soort kippenvel. Ja, of het moet Whitney Houston zijn geweest, kan natuurlijk ook. Ja, dat was het. Dat was het. Maar man, wat kunnen deze jongens tennissen. Het is ook voor het eerst sinds 2004 dat er op Roland Garros bij de laatste vier geen Djokovic, geen Federer en geen Nadal staat. Het is ook voor het eerst dat er vier halve finalisten onder de 30 jaar staan. Hè? Want die andere halve finale met Zverev en Casper Ruud, die komt hierna. Maar deze twee jongens van 21 en 22 jaar, ja, dit is de nieuwe generatie. Dit is een soort Federer-Nadal-rivaliteit die aan het ontstaan is. Want deze gasten die spelen zo goed tegen elkaar. Die speltypes die zijn voor elkaar gemaakt om mooie punten te produceren. Een goede matchup noemen we dat. En als ik dan zie in zo'n eerste game hoe Jannik Sinner daar meteen op loslaat, die spinballen van Alcaraz die extra hoog stuiten, want het is voor het eerst weer eens lekker warm, de zon schijnt, dat heeft invloed op de bal. Die bal die springt hoog op. Maar het is Sinner die meteen breekt in de openingsgame van de eerste set, zijn eigen service wint en nu met 2-0 voorstaat. Maar het is een spectaculaire start van de eerste halve finale op Roland Garros. En je zei het al, Marcella, hij slaat net in het net, maar uiteindelijk mooi weer ook, want die regen hebben we wel genoeg gehad, hè, daar bij Parijs. Ja, drama. En dat was ook koud en slecht voor de lichaam, met blessures, Djokovic en toch minder goed spel. Nee, dit is Roland Garros zoals het hoort te zijn. Ik vind het zo erg, want ik was afgelopen week was ik voor het eerst in mijn leven bij Roland Garros. Oh! Regen! Kijk, je had je kaplaars er mee. Ja, Djokovic, ik moest op. Nou ja, maar maakt niet uit. Maar het was schitterend om te zien. Alcaraz tegen Sinner. Straks komen we nog een keertje terug bij Marcella Mesker. Hij staat nu met 2-0 voor Sinner. En Alcaraz serveert. Goed, we gaan het hebben over een totaal iets anders. Want sinds de moord op Dirk Wiersum staan advocaten niet in de rij om kreungetuigen bij te staan. Het is een moeilijke zoektocht, zo moeizaam dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid onderzoekt om niet-Nederlandse advocaten in te vliegen. Jelle Tieleman, misdaadjournalist van het AD, had het verhaal. Hoe komt dat? Ik kan er wel iets bij voorstellen natuurlijk. Maar dat ze helemaal niemand of vrijwel niemand kunnen krijgen. Ja, je zegt het goed. Sinds de moord op Wiersum staan advocaten niet bepaald in de rij. Nou was dat daarvoor ook al zo. In die zin dat het bijstaan van kroongetuigen, dat veel advocaten daar toch problemen mee hebben, omdat ze vinden dat kroongetuigen natuurlijk in zekere zin verraders zijn, hè, die hun criminele vrienden erbij lappen. Dus ze hadden daar eigenlijk al wel eigenlijk ideologische problemen mee, om het zo maar te zeggen. En daar is natuurlijk het hele veiligheidsgebeuren bijgekomen. De moord op Wiersum is zo afschrikwekkend geweest en alle veiligheidsmaatregelen die er tegenwoordig bijkomen op het moment dat je een kroongetuige gaat bijstaan. Het is enorm ingrijpend. Mm-hmm. Dus ja, ze staan niet in de rij. En daardoor, het Openbaar Ministerie zoekt natuurlijk wel naar advocaten die mogelijke nieuwe kroongetuigen bij kunnen staan. Dan wil je ook een beetje keus hebben. Die keuze is niet reuze. En dus zijn ze aan het kijken of ze bijvoorbeeld in het buitenland mensen kunnen vinden. Nou, daar wil ik wel straks wel even doorvragen. Maar nog even stilstaan bij de Nederlandse advocaten. Neem bijvoorbeeld Peter Schout en Onno de Jong. Die hebben Namiel B. bijgestaan. Ja. Maar die hebben ook in maart vorig jaar zijn ze gestopt met de verdediging daarvan. Ze hebben nooit gezegd waarom eigenlijk. Maar klopt. De speculatie is vooral dat het gaat over veiligheid van die twee mannen. Maar die zijn ook heftig beveiligd ook in die periode. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, op het moment dat je zo iemand als Nabil B. bij gaat staan, dan moet je je voorstellen dat je leven gewoon verandert. En je komt gewoon, je krijgt een permanente team van beveiligers om je heen. Je kan niet meer zomaar naar de winkel. Dat moet allemaal gepland worden. Dat is enorm heftig. En ook achter de schermen blijft er voortdurend gedoe over, ja, wat kan er allemaal wel? Welke veiligheidsmaatregelen zijn er gepland? Dat zorgt gewoon voor ontzettend veel onrust in je persoonlijke leven ook. Hoe concreet is die zoektocht naar een advocaat in het buitenland? Want dat heeft wel een aantal uitdagingen als je met iemand komt die niet Nederlands recht heeft gestudeerd, bijvoorbeeld. Klopt, ja, dat kan niet zomaar. Dat werd ook al meteen wel gesteld dat een Belgische advocaat bijvoorbeeld niet zomaar in Nederland aan de slag kan. Die moet eigenlijk altijd wel gekoppeld zijn aan een Nederlandse advocaat. Hoe concreet het is, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben een e-mail gelezen van een Nederlandse officier van justitie die aan een Europese vereniging voor strafrechtadvocaten vraagt van, hey, kunnen wij hier eens over praten? Zijn er misschien mensen binnen jullie vereniging die we zeg maar kunnen toevoegen aan onze pool? We willen daar graag met jullie in overleg. En als ik de reacties van Belgische advocaten een beetje in de gaten heb gehouden, ook daar staan ze niet bepaald in de rij. In hoeverre, als je dit als symptoom ziet, het feit dat het Openbaar Ministerie dus het heel lastig vindt om advocaten te vinden die kroongetuigen kunnen bijstaan. In hoeverre staat dan het figuur van de kroongetuige onder druk? Want als je die niet juridisch kan bijstaan, dan moest je je afvragen, ja, kan dat dan nog wel? Ja, dat wordt heel moeilijk. En ook als je bedenkt dat er serieuze plannen zijn, hè, van het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie en Veiligheid om die kroongetuigenregeling juist uit te breiden, waardoor je dus meer kroongetuigen zou kunnen hebben, wordt dat moeilijk. Tegelijkertijd, als je je oren een beetje te luisteren legt rondom het Openbaar Ministerie en de politie, geruchten dat er nieuwe kroongetuigen komen, zijn er volop. Nou ja, daar heb je ook advocaten voor nodig. Dus dat staat wel op gespannen voet met elkaar. Hmm. Ook al omdat, ja, een kroongetuige, zeker nieuwe kroongetuigen, met alles wat we weten wat er is gebeurd rondom Nabil B., ja, daar komen enorme veiligheidsvraagstukken bij kijken. Dus dat levert ook een enorme capaciteitsprobleem op voor mensen die hen moeten beschermen. Dus de laatste woorden is daar zeker niet over gezegd. En een nieuwe kroongetuige, ja, dat gaat vast ook nieuwe problemen opleveren. Maar zou het de uiterste consequentie kunnen zijn dat als je die advocaten niet kan vinden voor die kroongetuigen, dat je er gewoon niet mee kan doorgaan? Nee, zeker niet. Want een kroongetuige heeft nou eenmaal bijstand nodig. En ook een rechtbank zal niet accepteren dat een kroongetuige zonder juridische bijstand zo'n zaak ingaat. Dus die is nou eenmaal nodig. Er zijn advocaten die het op dit moment doen. Maar die zijn er ook niet onuitputtelijk, die bron. Al die zaken doen. Ja, onuitputtelijk inderdaad. Dat poeltje moet groter worden, wil het OM. En ze zullen nog wel wat pogingen gaan wagen om dat poeltje groter te maken. Maar ja, is dat poeltje groter te maken door financieel meer te bieden? Is het poeltje groter te maken door veiligheid beter te garanderen? Hoe is dat poeltje groter te maken? Ja, ik denk dat allebei wel opties zijn. Het kan namelijk heel aantrekkelijk zijn financieel, doordat je een heel hoog uurtarief kan aanbieden, waardoor ander werk misschien financieel minder aantrekkelijk wordt. En te zorgen inderdaad dat qua veiligheid dat het gewoon allemaal tot in de puntjes geregeld is. Ja. Maar de vraag is, ja, wil je dat eigenlijk wel? En heel veel advocaten zeggen, ja, dat is me het gewoon simpelweg niet waard. Jelle Tieleman, misdaadverslaggever van het Algemeen Dagblad van het AD. Het gaat over kroongetuigen die maar moeizaam advocaten kunnen vinden in Nederland om te worden bijgestaan. Tot zover dit eerste uur. Straks gaan we uiteraard verder. Dank Ruben Verlangen, Julian, Peter Heerschop, Jelle Tieleman. En straks gaan we het hebben over gif onder andere. Matthias Bittenbinder die onderzoek doet, baanbrekend onderzoek naar gif. En met onze vogelkoning Arjan Dwarshuis ga ik het hebben over, eindelijk trouwens, kleur. Wat voor invloed hebben kleuren op vogels? En zien ze überhaupt wel kleuren? Wist je dat het petje van een pimpelmees dat het echt oplicht? En waarom is dat? We zullen zien. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De daken in Nederland liggen er vol mee, zonnepanelen. Die house werd enorm groot, er werden steeds meer installaties gevraagd. Ze worden steeds minder populair, maar het blijft een goede investering, vindt expert Dennis van der Meij. Wel of niet naar de Olympische Spelen in Moskou, want er was een boycott. Dat was de vraag in 1980 voor Gerard Nijboer. En hij ging. Een pure jongen, een pure atleet. Nu wordt hij tweede in Moskou. Jeroen Vullings is de boekenman van dienst en politiek commentator Kees Boonman over de verkiezingen. Wij zijn Europa, Nederland is ook Europa, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni

Bonden, werkgevers en het kabinet kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuwe regeling voor vroegpensioen. Femicide moet beter worden aangepakt, vindt het demissionaire kabinet. Signalen moeten eerder worden herkend en slachtoffers moeten beter worden beschermd. Femicide is het vermoorden van vrouwen of meisjes vaak door partners, ex-partners of familieleden. Tussen 2018 en 2022 werden 8 op de 10 slachtoffers door iemand uit de eigen omgeving om het leven gebracht. Het kabinet noemt dat zorgwekkend. Signalen dat femicide dreigt, zoals stalking of bedreiging, worden nog te weinig serieus genomen, is de kritiek. Koning Willem-Alexander noemt de toeslagenaffaire een schandvlek voor de maatschappij. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie. Hij reageerde daarmee op vragen over de stichting van Prinses Laurentien. Verslaggever Bo Heimessen. De koning kreeg meerdere vragen over de stichting van Prinses Laurentien. Stichting Gelijkwaardig Herstel, die is ontstaan om de toeslagenouders te helpen. Daarover is onlangs ophef ontstaan, want deze methode valt mogelijk veel duurder uit, waarschijnlijk enkele miljarden, dan andere herstelmethodes. Het ministerie van Financiën wil daarom dat de methode wordt aangescherpt. De koning werd gevraagd of de prinses hiermee niet haar eigen positie gebruikt om zaken door te drukken. De slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten gehoord worden en gecompenseerd worden voor al het leed wat hun is aangedaan. En iedereen die zich daarvoor inzet, draag ik een warm hart toe. Het is fantastisch hoe mensen zich voor hen inzetten en willen zorgen dat dit zo snel mogelijk achter ons is. Het is een schandvlek op onze maatschappij en daar willen we vanaf. Maar de afwikkeling daarvan, de inhoudelijke afwikkeling, die ligt echt bij de minister. En daar wil ik het ook graag laten. Het bedrijf achter de bekende Oranje Camping is failliet. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Vroeger waren de voetbalcampings met Oranje supporters een traditie. In 2014, na het WK in Brazilië, kwam er een eind aan na klachten over het campingterrein. Dit jaar zou er een herstart komen in de speelsteden in Duitsland. Maar de belangstelling van de Oranje-fans viel tegen en de vergunningen kwamen niet rond. En daar komt het faillissement van het bedrijf Camping van Oranje nog bij. Het weer, zon, stapelwolken en in het midden en noorden van het land een bui. Het is 16 tot 20 graden. Morgen ook een bui, maar ook opklaringen. Vrij veel wind en dan een graad of 17. We gaan naar de files met Erik Evengroen. Ja, het is alweer vroeg druk op de weg. Er staat zo'n 400 kilometer file. Meest hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Maar er zijn uitzonderingen. Onder andere de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Waardenburg rijdt het langzaam over 15 kilometer met een half uur vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden begint de file nu bij Reewijk. Er staat 12 kilometer met een vertraging van een half uur. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar stond een vrachtwagen met pech bij Gorkum. Die is inmiddels weer door. Maar er staat nog altijd wel 20 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En tenslotte nog een opvallende file op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Bij Schorrel 2 kilometer file bij de werkzaamheden. De vertraging 20 minuten. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ruitschade? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Opgelost. Autotaalglas. Profiteer nu tot €250 korting tijdens de zomersale op nrv.nl. Pizza mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. NPO Radio 1. Avrotros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, er is een kleine mediashift gaande. Want we kijken voor het eerst meer naar streamingsplatformen als Netflix, Videoland, Amazon Prime. Dan naar lineaire televisie. Wat betekent dat voor de toekomst van onze tv? Mediadeskundige Tina Nijkamp weet dat als geen ander en ze is bij mij te gast. Edu Nandlal overleefde 35 jaar geleden als een van de weinigen de SLM-vliegramp met vlucht Pij 764, die neerstortte vlakbij vliegveld Zanderij in Suriname. Zijn verhaal. En natuurlijk straks, zoals elke vrijdag, onze vogelkoning Arjan Dwarshuis met dit keer een verhaal over vogels en kleuren. Hoe kijken ze naar kleuren? Wat voor kleuren zien ze? Matthias weet er ook wel een en ander van, maar Arjan gaat daar alles over vertellen. Maar Matthias, nu eerst over slanggif. Dit cijfer is echt een cijfer waarvan ik echt niet wist dat het zo groot was, het aantal. Want elk jaar overlijden er wereldwijd zo'n 100.000 mensen omdat ze zijn gebeten door een gifslang. 100.000. Tot nu toe weten onderzoekers nog niet precies hoe het gif in menselijke bloedvaten schade aanricht. Maar daar komt verandering in hopelijk. Want bioloog Matthias Bitteminder heeft samen met collega's van Naturalis, Mimetas en de VU Amsterdam, onder leiding van dokter Freek Vonk, een nieuwe manier van onderzoek gevonden. Het gaat om organen op een chip. Hierbij worden als het ware imitatiebloedvaten gemaakt met echte bloedcellen waarop het slanggif kan worden losgelaten. Nou, zo kan er onderzoek worden gedaan zonder proefdieren te gebruiken. Nou zeg ik het op mijn manier, Matthias. Maar volgens mij kan jij het veel beter uitleggen dan ik. Eerst naar het begin. Wat voor gifonderzoek doen jullie eigenlijk? Nou ja, inderdaad, ja, je zei het eigenlijk al heel erg mooi. Het is natuurlijk een gigantisch groot probleem. Dat probleem van slangenbeten, meer dan 100.000 doden per jaar. En ja, het probleem is dat het niet een... Dit is niet iets wat in de westerse wereld gebeurt. Dus er is heel weinig aandacht voor. Ik denk ook dat veel luisteraars misschien wel schrikken van het aantal. Van god, ik had hier geen idee van. En daarom ben ik ook zo blij dat wij dat onderzoek kunnen doen. Want wij willen ook echt beter begrijpen, wat doet dat slangengif nou met het lichaam? Dat is eigenlijk de eerste stap. Want je hebt ongeveer een paar honderd echt gevaarlijk giftige slangen. 250 soorten. Die leven vooral in de gebieden, in de tropische gebieden van de wereld en de gebieden waar mensen vaak wat minder geld hebben. Ja. Op het moment dat die worden gebeten, dan zijn ze echt zwaar de pineut. Want ze hebben vaak niet de mogelijkheid om naar het ziekenhuis te gaan. En die slangengiffen zijn onwijs gevaarlijk. En die kunnen onwijs nare dingen met het lichaam doen. En om dat probleem op te lossen, om die mensen te helpen, is natuurlijk de eerste plaats, ja, hoe werkt dat slangengif nou in het lichaam? Dus je, heel simpel, melk je daar eerst een slang voor. Dus dat betekent dat je hem laat bijten in een potje, dan neem je het gif af. En vervolgens ga je kijken, wat doet dat gif met bepaalde lichaamscellen? Bijvoorbeeld de cellen van het bloedvat. En dat onderzoeken wij dus in het lab. Nou, hebben jullie een manier gevonden om dat dus niet te doen met proefdieren? Dat gebeurde voorheen wel met proefdieren. Ja, klopt. En de nieuwe manier is dus dat je het eigenlijk in een soort van kunstmatige inseminatie van gif. Ja, zo zou je het een beetje kunnen zeggen. Nou, dat proefdieronderzoek, dat deden wij zelf niet. Ik deed zelf dan vooral onderzoek met Excel-kweekjes op petrischaaltjes. Petrischaaltjes kent iedereen wel. Ja. Daar kun je cellen opgroeien, bijvoorbeeld de cellen van het bloedvat. Probleem daarbij is, je kan wel kijken wat er gebeurt met die celletjes. Maar dat is natuurlijk in de verste verte niet hoe het in het lichaam eruit ziet. Want die celletjes groeien gewoon in een plat vlak, 2D. Die groeien op de bodem van die petrischaal. Nou, met dit nieuwe model hebben we dus een techniek ontwikkeld waarbij die celletjes niet alleen op de bodem groeien, maar ook aan de zijkant van een soort van minuscuul buisje en ook op het dak. Dus die celletjes kunnen echt in een soort van cirkeltje gaan groeien en die vormen echt een buisstructuur. Waardoor je meer kan nabootsen wat het in het lichaam doet. Precies. En het leuke is dus, daar zit daar in dat buisje, in dat bloedvatbuisje dat we hebben gecreëerd, daarmee stroomt ook een vloeistof, omdat dat plaatje waar die buisjes in zitten, er zit op een soort bewegend tafeltje. Dus er stroomt ook echt de vloeistof erheen, als waren het gewoon bloed, mensenbloed. Dus je kunt ook echt kijken van oké, want dat bloed, op het moment dat je bent gebeten, dat bloed dat door die bloedvaten heen stroomt, dat zorgt nog voor extra druk en dat maakt eigenlijk de effecten van het slangengif erger. Dus het slangengif begint te knauwen aan die bloedvaatjes, maar door het bloed dat er doorheen stroomt, wordt het effect alleen maar versterkt. Maar het kan toch, het slangengif heeft verschillende effecten, of het kan gaan stollen, of het wordt juist heel vloeibaar, allemaal verschillende manieren. Precies. En al die manieren, dat zie jij terug op jouw nieuwe methode. Nou, het idee is dus dat wij nu hebben dus een manier ontwikkeld waarbij we dus echt specifiek kunnen kijken, wat zijn die effecten op de bloedvaten? Dus echt, hoe maken ze die bloedvaten kapot? Ja. Maar we willen ook om te duur gaan kijken, inderdaad, want het gif kan dat ook je bloed aanvallen. Dus niet de bloedvatcellen, dus echt de bloedvaten zelf, maar het bloed dat door die bloedvaten heen stroomt. Mm. En daar kunnen we dan ook in de toekomst bijvoorbeeld, in combinatie met die techniek die nu ontwikkeld, ook kijken van hoe zorgt het ervoor dat het bloed sneller laat doetstollen of juist inderdaad dunner maakt? Dat zijn allemaal natuurlijk toekomstperspectief, want het onderzoek is nog niet klaar. Snap ik. Maar dit is de eerste stap. Waarom is deze doorbraak zo belangrijk voor het onderzoek, Matthias? Nou, omdat we dus in eerste instantie vooral dus keken naar die petrischaaltjes, naar het 2D-model. Daarbij kun je dus wel zien wat er met die cellen gebeurt, maar niet echt wat er in het lichaam gebeurt. Kun je zeggen van oké, dat kun je dan toch prima doen in die muizen. Ja, dat ook niet helemaal, want dat onderzoek dat werd gedaan, dat was dus vooral op het moment, ja, dat gif injecteer je in die muizen en dan na een tijdje gaan die muisjes dood of die euthanasie en dan ga je kijken wat is er gebeurd. Overigens, dat deden wij niet, maar dat deden andere labs. Ja. Maar dan kun je niet van minuut tot minuut zien wat er gebeurt. Alleen na bijvoorbeeld een paar uur nadat dat muisje dus er niet meer is. Wij kunnen echt van minuut tot minuut kijken wat er met zo'n bloedvaatje gebeurt. Want we kunnen het allemaal onderzoeken onder een microscoop. We kunnen echt per minuut precies zien, bijna per seconde zien wat er met die bloedvaten. Wat gebeurt er? Hoe lang duurt het? Precies, gebeurt het meteen? Of duurt het echt uren voordat die effecten schade beginnen? Is het heel erg ingewikkeld om zo'n celconstructie te maken waar je dat gif op los kan laten? Dat is zo. Wij hebben het geluk dat wij konden samenwerken met dat bedrijf Mimetas, dat het dus al had ontwikkeld. Dus wij konden eigenlijk heel makkelijk gewoon zeggen van, nou jongens, hier hebben jullie slangengif, willen jullie dat testen? Maar zij zijn hier jarenlang mee bezig geweest met inderdaad, om dus een bloedvat te krijgen dat gewoon helemaal, ja, eigenlijk eruit ziet zoals dat bij ons ook het geval is. En dat het helemaal gesloten is, weet je, dat is best wel lastig. Dus ze hebben er jaren onderzoek naar gedaan. En toen kwamen wij eigenlijk aan het einde om de hoek zetten van, hallo jongens, hebben we ook nog wat slangengif, kunnen we dat ook eens testen? Dat onderzoek naar slangengif is eigenlijk tweeledig. En aan de ene kant wil je kijken hoe voorkom je dat er zoveel doden per jaar zijn. 100.000 doden per jaar, dus met name in Zuid-Amerika, Amerika, Azië. Australië trouwens ook. Mm-hmm. Europa is iets minder. Maar aan de andere kant wordt er volgens mij ook gekeken naar hoe je eventueel medicijnen zou kunnen maken van gif. Ja, zeker. En dat is een beetje dat is eigenlijk het voordeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zei ooit een heel beroemde voetballer. Ja. Dat is in dit geval ook zo. Want het is ook zo wat je al zei. Je hebt sommige giffen die het bloed juist heel snel kunnen laten stollen. Of juist het tegenovergestelde kunnen bewerkstelligen. Nou, je kan je ook bedenken dat als je bijvoorbeeld mensen hebt die problemen hebben. Hemofilie bijvoorbeeld. Waardoor hun bloed niet goed kan stollen op het moment dat zij een ongeluk krijgen. Of dat ze een wondje krijgen. Dus het blijven bloeden. Nou, er zijn ook toxines in dat slangengif dat je kunt isoleren, eruit kunt halen en om kan zetten in een medicijn. Dat is ervoor zorgt dat mensen met hemofilie bijvoorbeeld minder erge bloedingen krijgen. Of bij trombose juist doorstromen. Exact. Dus daar wordt ook zeker naar gekeken. En er zijn ook al voorbeelden van medicijnen die gewoon volledig of in ieder geval deels zijn gebaseerd op slangengiftoxines. Oh echt? Zijn die er al? Die zijn er al. Ja, captopril is een van de meest gebruikte medicijnen voor mensen met een hoge bloeddruk. En dat is een medicijn dat is gebaseerd op een slangengif dat juist tegen overgestelde eigenlijk veroorzaakt in een slachtoffer van een slangenbeet, namelijk een hele lage bloeddruk. Ja, dat toxine hebben ze eruit gehaald en omgebouwd. De natuur als inspiratiebron waar wij weer gebruik van kunnen maken. Het blijft een onuitputtelijke bron, schitterend. Een bioloog van Naturalis, Matthias Bittenbinder. Meer over het onderzoek van Matthias, Freek Vonk en hun collega's is te vinden op naturalis.nl. Dankjewel. En fire, maar ik ga ze toch een klein beetje eerder afbreken, want ik zie Marcella Mesker dat het nogal spannend is bij Sinner tegen Alcaraz, de halffinale van Roland Garros. Ja, nou ja, Sinner staat wel voor, hoor, met aardig goed tennis. 5-2 in de eerste set voor de Italiaan. En het is Alcaraz die moet terugknokken van 2 setpoints in deze service game van Sinner, die nu ook weer dicteert met die, ja, die moordende slagen. Wat slaat die toch hard. Deze bal gaat uit van Alcaraz en dan wordt het setpoint voor Jannik Sinner. Zijn derde in deze game om die eerste set toch verrassend makkelijk met 6-2 te winnen. Het is Alcaraz die onrustig is. Ik zag hem net op het bankje zitten, geïrriteerd naar de scheidsrechter. Er was niet op tijd, handdoeken waren er gebracht met ijs. Want het is warm en dat wil hij in zijn nek leggen. Hij schudde zijn hoofd. Je ziet zijn coach Juan Carlos Ferreiro dingen toeroepen van rustig, rustig. Hij is onrustig. Alcaraz, de 21-jarige Spanjaard die toch al 2 Grand Slam toernooien heeft gewonnen. Sinner eentje, dat was dit jaar in Australië. Die man is bijna niet te verslaan dit jaar. Hij heeft 32 wedstrijden gewonnen en maar 2 partijtjes verloren. Dus ja, dan zweef je wel op een wolk. En dat is zelfs ook hier op het gravel te zien. Want ja, we zeiden altijd dat is een mindere ondergrond. Nou, niet meer hoor. Sinner is steengoed. En ja, waar komt dat door? Fysiek natuurlijk, mentaal. Maar die techniek van hem, die is zo mooi. Perfect. De timing. Alles klopt in zijn tennis. Hij heeft die easy power, die makkelijke kracht, die versnelling, die handsnelheid die heeft. En ja, dat heeft Alcaraz natuurlijk ook. Je moet trouwens bij Alcaraz eens op zijn handen letten. Die heeft kolenschoppen van handen, waarin hij ook heel veel doet. Maar hier mist Alcaraz. En dat betekent dat die set naar Jannik Sinner gaat. Toch wel vrij makkelijk met 6-2. En Alcaraz moet uit een ander vaartje tappen om hier wat tegenover te stellen. Kan die wel, hoor. Hij is nog wat te onrustig, hij is wat te wild. Maar hij heeft zeker nog meer in zijn mars. Maar de eerste slag is uitgedeeld door Jannik Sinner. Marcella Mesker. Ja, we gaan het hebben over tv en streamingsdiensten. Want het is voor het eerst dat er afgelopen kwartaal in Nederland meer naar streamingsdiensten dan naar live tv werd gekeken. Dat blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. Het aandeel kijktijd voor streaming was 25%. Dat van live televisie was 22%. Een jaar eerder was dat nog precies andersom. Tina Nijkamp, mediaspecialist. Kijk eens even, Guru, je hebt ook een podcast daarover. Dit is niet verrassend, toch, Tina, voor jou, denk ik? Nee, zeker niet. Dit is eigenlijk wel te verwachten. Je ziet het al in een lineaire kijktijd. Vorig jaar keken we 132 minuten televisie. Het jaar daarvoor 138. En het jaar daarvoor, dat was wel een coronajaar, 154 minuten per dag. Zo, dat gaat snel. Ja, dus dat gaat hartstikke snel. En het is natuurlijk vooral de jongere doelgroep die afhaakt. De ouderen valt wel eigenlijk wel mee, hè? Maar de jongere doelgroep, vooral de 20-34 jaar doelgroep, ja, die kijkt eigenlijk bijna geen tv meer. Ja, en dat is ook iets wat niet zo snel terugkomt meer. Nee, we zijn er zo aan gewend geraakt natuurlijk dat we kunnen kijken wanneer we willen. Dat voor televisie een donker scenario is. En zal zeker afhankelijk worden ook van, vooral denk ik, van live televisie. Nou heeft RTL heeft dan Videoland, NPO heeft NPO Start. Maar zie jij verschil in hoe die twee omroepen, SBS heb je natuurlijk ook nog, met Kijk-TV had die een tijdje, ik weet niet of dat nog steeds zijn. Ja, dat is een soort uitzending gemist, maar niet echt een streamingdienst. Niet echt een streamingdienst. Nee. Maar heb je het gevoel dat die twee, als je kijkt naar de NPO en RTL, dat die anders omgaan met dat online kijkgedrag. Ja, zeker. Kijk, RTL is natuurlijk wel echt een trendsetter wat dat betreft in Nederland. Kijk, we hebben natuurlijk Netflix. 49% van de Nederlanders heeft een Netflix-abonnement, blijkt uit het onderzoek. 20% is voor Videoland. Videoland staat dus op nummer 2. En nou, dat is heel erg goed. RTL investeert daar ook fors in. Onlangs nog die serie Maxima. Ja. Heel goed gerecenseerd, heel veel bekeken. Nou, noem maar op, ze hebben ontzettend veel series. Bijvoorbeeld Mokro Mafia hebben ze natuurlijk gelanceerd. Maar ook reality-series als voorheen Temptation Island, maar Love Island. Nou, ze doen heel veel. En zij investeren fors daarin en NPO Start niet. NPO Start gaat dat denk ik wel doen. Ze kunnen niet achterblijven, maar het gaat helemaal niet zo goed natuurlijk met NPO Start. Mede overigens doordat de app niet goed werkt. Daar is heel veel gedoe over geweest, technisch gedoe. En heel veel problemen hebben ze gehad. Het schijnt nu weer beter te zijn. Maar ja, zij zullen in de toekomst, zal de NPO een deel bijvoorbeeld wat ze nu aan NPO 3 besteden, zullen ze aan NPO Start moeten gaan besteden. Want anders ja, haalt de werkelijkheid je in. Maar nou heeft het kabinet natuurlijk 100 miljoen minder over voor de NPO. Zou je denken dat wat er overblijft meer richting online moet gaan? Nou, laat me je voorbeeld geven. Doen. Een beetje zelfbevlekking, maar het is niet erg. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Radio 1, nou, daar luisteren ook redelijk oudere mensen naar. En dan hebben ze een soort van spinnenweb met ongeveer 14 KPI's. Dus waar moeten wij op letten om te kijken of mensen genoeg luisteren of niet? Weet je wat daar niet bij staat? Nou. Online. Oh, staat er niet bij? Nee. Staat er niet bij. Dus ik zat ernaar te kijken. Denk van, ja, maar wacht even. Als online er niet bij staat. Dus hoe vaak luisteren mensen via Instagram? Of dat ze onderwerpen daar vinden? Of via X? Of wat dan? Nou ja, dat is natuurlijk bizar. Ja, ik denk wel dat ze nu niet anders kunnen, zeker met die 100 miljoen bezuinigingen, dat ze toch wel echt moeten gaan kijken hoe gaan wij toekomstbestendig werken. Want ja, ik denk wel sowieso, kijk, voor video, audio is een apart bedrag. Ja. Daar is zo'n 90 miljoen voor. Maar video heeft de NPO 566 miljoen voor. Hè. Dan hebben we het over NPO 1, 2, 3, ZEP en elk start erbij. NPO Start. En ja, die 566 miljoen is heel veel geld. Hè. Daar kun je heel veel programma's voor maken. En een grootste gedeelte zit natuurlijk op NPO 1. Maar ook NPO 3 heeft toch wel zo'n 80 miljoen te besteden. En ik kan me voorstellen dat van die 80 miljoen dat bijvoorbeeld daar 40 miljoen nu naar NPO Start bijvoorbeeld gaat. Hè. Dus ze zullen het opnieuw moeten herverdelen. Want ja, je ziet aan de kijkcijfers ook van NPO 3. Ja, daar kijkt eigenlijk bijna niemand meer naar als er geen voetbal bijvoorbeeld op televisie is daar. Is dat wat jij nu zegt over voetbal en sport, is dat een van de richtingen waar we nog wel massaal naar de kijker. Kijk, het EK komt eraan natuurlijk. Daar zitten we nog wel allemaal massaal voor de tv. Zeker, zeker. Kijk, ik denk dat de toekomst van lineaire tv sowieso in sport ligt, in sportevenementen en natuurlijk ook in actualiteit. Je ziet, als je kijkt naar de kijkcijfer top 10, elke dag dat eigenlijk programma's als 1 Vandaag, het Journaal, het 7:30 Nieuws, Boulevard, dat die altijd in die top 10 staan. En ik denk dat dat ook wel echt de toekomst is. Mensen willen daarvoor echt de televisie nog aanzetten. En ik denk vooral voor series bijvoorbeeld, een reality serie zie je er eigenlijk nooit meer tussen. Kijken we ook uitgesteld, hè, op ons eigen moment. Maar dat moment van, ik wil er nu bij zijn, bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezing, nou, zijn deze niet zo heel goed bekeken. Nee. Maar goed, normaal gezien wordt dat wel heel goed bekeken. Nationale verkiezingen wel, ja. Ja, zeker. Tweede Kamerverkiezingen worden ook debatten en zo worden goed bekeken. Dus dat live event, ik wil er nu bij zijn, als ik er nu niet bij ben, dan mis ik iets. Dat is de toekomst van tv-evenementen. Als bijvoorbeeld, vroeger hadden we Domino Day. Hè. Het kan ook op amusementgebied. Daar ligt echt nog wel de toekomst. Maar er is natuurlijk ook wel de dreiging dat streamingdiensten ook meer steeds meer die kant op gaan. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld Arjen Lubach de keuze maakt. Die is gevraagd misschien wel voor Amazon Prime, wie zal het zeggen. Of bijvoorbeeld voor Videoland alleen, dat hij die kant op gaat. Dus ze krijgen ook wel steeds meer concurrentie van streamingdiensten, denk ik. Het is wel uitdagend, ik bedoel ook voor de talkshows uitdagend. Kijk, VI gaat heel goed, hè. En Oranje Zomer, Helene Hendricks gaat heel goed. Daar kijken heel veel mensen naar. Nou, de RTL talkshows waar ik ook onderdeel van uitmaak, gaat redelijk, prima. Met name de marktaandelen gaan heel goed, waar we naar kijken. Maar bijvoorbeeld wat ik me wel zo verbaasd heb, als je keek naar de Champions League bijvoorbeeld, Nederlandse clubs als die meedoen, heel goed bekeken. Liggen ze eruit? De helft. Kijk dan vervolgens. De finale weer heel goed bekeken. En heel goed bedoel ik miljoen plus. Maar we hebben ook wedstrijden gehad. Ik echt dacht, wat een topwedstrijd, zegt dit. Jeetje mina. Manchester City, Barcelona. Dat wil iedereen. 500.000. Ja, klopt. Nee, dat klopt. Ja, dat was vroeger al natuurlijk al wel zo dat als Nederland meedeed dat het meer bekeken werd. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel een trend om te zien dat de wedstrijden nu echt nog veel minder bekeken worden als Nederland niet meedoet. En dat is natuurlijk zorgelijk. En in ieder geval een reden voor bijvoorbeeld een RTL en een SBS voor Talpa om dat niet meer te willen kopen, die rechten. En die zullen dan ook waarschijnlijk goedkoper worden als Nederland zo blijft presteren als nu, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou ben je natuurlijk echt een televisievrouw. Ik doe oud-SBS-directeur. En je hebt een heerlijke podcast waar je elke dag over bericht, over wat er allemaal niet gebeurt in Medialand. Hoe zie jij die toekomst voor dat oude medium TV? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het... Trouwens, ik ben heel blij met het medium, hè? Daar niet van. Maar ik moet ook realist zijn. Ja, ik kijk natuurlijk ook naar wat mijn kinderen kijken. Hè? De jongeren, de nieuwe generatie. En dan zie ik ook dat mijn dochter bijvoorbeeld helemaal geen televisie meer kijkt. Dus ik denk dat dat wel moeilijk gaat worden. Maar ik denk wel dat als je een format hebt, bijvoorbeeld als een Wie is de Mol, of dat soort formats, hè, waarin ook jongeren hun zit, bijvoorbeeld, is ook zo'n voorbeeld. Perfecte plaatje. Het perfecte plaatje. Dat jongeren wel willen kijken. Daar zal de traditionele zenders zullen daarna op zoek moeten. En dan kijken ze nog wel mee. Maar goed, deze trend is natuurlijk niet meer tegen te houden. Dat is duidelijk. We moeten meer ons best doen, eigenlijk. Is dat het antwoord ook? Een beetje wel, moet ik eerlijk zeggen. Afgelopen jaar, moet ik wel heel eerlijk zeggen, vond ik dat bijvoorbeeld de NPO heel veel formats heeft gehad die niet zijn gelukt. Anders dan RTL. En ook Talpa had best een goed seizoen. Ja. Maar de NPO moet goed gaan kijken. Zeker ook voor NPO 3. Wat willen we en wie willen we bereiken? En daar zijn echt genoeg formats voor die wel scoren. Kijk naar een Hunted. Kijk naar het perfecte plaatje. Kijk nou ook naar Bestemming X op RTL 4, wat het nu hartstikke goed doet. Dus die formats zijn er wel, maar ze moeten natuurlijk wel even uitgekozen worden. De TV is heerlijk, jongens. Blijf gewoon kijken. Mededeskundige Tina Nijkamp, dankjewel. Les âmes ont pas de lit en lit. Dans les hôtels, sur les parkings. Pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves sont tassés dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les bas. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se tissent, aussi vite qu'elles se dilapident, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Ça m'inquiète, maman. Louen met maman. Straks het verhaal van Edu Nandlal. Hij overleefde 35 jaar geleden als een van de weinigen de SLM-vliegramp. En vogelkoning Arjan Dwarshuis is er natuurlijk weer met onze vogels van de week. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Levi van Eck. Dodelijk geweld tegen vrouwen, femicide, wordt nog te weinig herkend. Signalen als stalking en bedreiging worden niet altijd serieus genomen en dat moet veranderen, zegt het demissionaire kabinet. Jaarlijks zijn ongeveer 170 vrouwen slachtoffer van femicide. Nederland gaat met andere EU-landen gevechtsvoertuigen en Patriot-raketten bouwen. Daarmee moet de productie van defensiematerieel voor Oekraïne en voor eigen gebruik worden versneld, zegt demissionair minister van Defensie Ollongren. Nederland doet onder meer met Zweden, Denemarken en Duitsland mee aan verschillende projecten, zegt Ollongren tegen verslaggever Michiel Breedveld. We hebben bijvoorbeeld voor infanterie gevechtsvoertuigen, 97's. Die gebruikt het Nederlandse leger al. Die wordt ook in Oekraïne gebruikt. Hebben we met de Zweden, waar het vandaan komt, gezegd, als we nou één standaard hebben, dan kunnen we die productiecapaciteit verhogen, kunnen er veel meer worden geproduceerd. Dat is voor onze krijgsmacht goed, dat is voor de anderen in de user group goed en dat is voor Oekraïne goed. Ja. Nou, voor de buitenstaander, die CV90 is een soort kleine tank. Nou, zo mag u het noemen, dat zouden de militairen natuurlijk nooit doen. Maar inderdaad, het ziet er ook wel uit als een kleine tank. Je kunt er mensen, materieel mee verplaatsen. En er zit ook een fors wapen op, een heel veilig voertuig. Ja, die gaan we dus nu in Nederland maken. En daardoor gaan we die in Nederland maken. Dat betekent dat er meer kan worden geproduceerd. En dat ook de Nederlandse industrie daarvan mee profiteert. Ook zijn er tientallen miljoenen gereserveerd voor de ontwikkeling van drones voor de Nederlandse krijgsmacht. 1 op de 10 Nederlanders die van energieleverancier wisselden deed dit na ongevraagde telefoontjes van de maatschappij of energieverkopers die aan de deur verschijnen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. De toezichthouder is kritisch op dit soort verkooptrucs en heeft het afgelopen jaar verschillende keren opgetreden tegen misleidende werving. En de herstart van de Oranje Camping voor fans van het Nederlands elftal is definitief mislukt. Het organiserende bedrijf is door de rechtbank failliet verklaard. Aan de Oranje Camping kwam na het WK in Brazilië een eind. Dit jaar zou er een herstart komen, maar de vergunningen in Duitsland kwamen niet rond en er waren te weinig boekingen. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Er waren er 60 ongeveer files. Hoeveel zijn het er nu ongeveer? 85 om precies te zijn. Ja, het is al behoorlijk druk op de weg. In totaal staat er bijna 450 kilometer file. Ja, zoals even geleden, de meeste files hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. Maar er zijn een aantal uitzonderingen waar je wel behoorlijk wat vertraging hebt. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dus ik loop het Batadorp en ik loop het de Hocht stond een auto in brand. De vertraging is inmiddels een half uur. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 bij de werkzaamheden Den Haag-Utrecht, daar sta je vanaf Gouda in een file van 14 kilometer en dat kost je 3 kwartier extra. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld Giessendam 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte de A27 Breda richting Gorkum, voor de brug bij Gorkum. Daar rijdt het langzaam over maar liefst 20 kilometer met een half uur vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ik ga terug in de tijd. Ik ga terug naar 7 juni 1989. Vandaag precies 35 jaar geleden. Vlucht Pij 764 stort neer vlakbij vliegveld Zanderij in Suriname. Een gitzwarte dag. De Surinaamse DC-8 was vertrokken vanaf Schiphol. In dichte mist heeft het vliegtuig 2 mislukte pogingen gedaan om een noodlanding te maken op het vliegveld van Paramaribo. De derde poging was fataal. Van de 187 inzittenden overleven slechts 11 mensen. Aan boord ook de spelers van het toenmalige kleurrijk elftal. Edu Nandlal is een van de weinigen die de ramp overleeft. Hij raakt ernstig gewond en houdt er een gedeeltelijke dwarslesie aan over. Edu, welkom. Ik weet dat je een tijd zat je in een rolstoel. Je komt lopend binnengelopen. Ja, maar dat was... ik was 24 jaar toen het ongeluk gebeurde. Dus, 35 jaar kleine... geleden. Dat is zeg maar kleine 3 jaar liep ik in een rolstoel en lopen. Dus het heeft wel even een tijdje geduurd voordat ik echt los kon, zonder rolstoel. 7 juni, is dat een dag waar je, die je bewust beleeft eigenlijk? Jaarlijks? Ja, eigenlijk begint het op 6 juni. Hè. 6 juni was eigenlijk de dag waar je... met elkaar komen op Schiphol, waar je alle familie ziet. Alle vakantiegangers die naar Suriname gaan. De geliefden, de moeders die afscheid nemen van hun dierbaren. Dus dat is me altijd bijgebleven op Schiphol. Het was voor mij altijd een mooie herinnering om zo te zien hoe ze afscheid namen. En ja, verdomme. En natuurlijk 7 juni in de ochtenduren, dan is dat afscheid niks meer waard natuurlijk. En dus daar heb ik wel best wel moeite mee. Die 6 juni, het heeft wel iets. De scherpte gaat wel weg vanaf. De scherpe pijn, de scherpte van de pijn. Ja, in het begin was het nog heviger. Maar inmiddels na 35 jaar, dan moet ik eerlijk zeggen... dat het allemaal veel beter gaat. Hoe was de sfeer tijdens de vlucht? Met het kleurrijk elftal waar jij onderdeel van uitmaakte. Nou, de sfeer was in voornamelijk... het was gewoon goed, hoor. Het is alleen... de meesten waren natuurlijk moe vanwege die lange vertraging. Toen we eenmaal in zaten... Nou, toen vond ik het zelf prachtig om met SLM naar Suriname te vliegen... omdat ik het nooit gedaan had. En helemaal natuurlijk, je zit in een toestel... waar waarschijnlijk meer dan 90% Surinamers waren. En dan had je ook nog de Dravo Boys... die gingen op een gegeven moment zingen aan de achterkant... En daarbij was ik natuurlijk met allemaal topvoetballers. Hè. Ik denk dat ik de minste was, hè, maar de meeste waren echt heel goed. Al die voetballers van Arno Knel, Scharmin, je kan ze opnoemen. Allemaal Steven van Dorpel. Stuk voor stuk goede voetballers. Steven en Sigi Lenz, die zat achter mij. Die was de snelste van allemaal. Daar had ik altijd ruzie mee. zo ken je Lloyd Doesburg. Ajax. Iemand die ik goed kende, die mij altijd een beetje begeleidde. Hij was de oudste. Dan had je natuurlijk een gemeenteambtenaar, Piet de Ruiter, een blanke man, die ging mee. En natuurlijk Haatrecht zat naast mij. Zo kan je gewoon noemen, Nick Steenstra zat daar. We zaten in twee groepen. En bij mij was het alleen zo dat zo teruggaan met zulke voetballers, dat deed me wel wat. Want ik was zelf ook prof geworden, zo goed was ik ook niet. Maar om met hun mee te gaan en dan... En dan spelen tegen Suriname of tegen de kampioen van Suriname. Dat vond ik fantastisch. Dus ik was heel erg onrustig de hele vlucht. Maar door die lange vertraging zag ik om me heen... dat heel veel vielen gewoon in slaap. De vermoeidheid kwam. En ik had een of andere manier. Ik weet niet, ik kon gewoon mijn ogen niet dicht doen. Ik was onrustig. Dan kom je boven Suriname aan en dan ben je een zoekende in een kleine luikje... Hè, om te kijken van, zie je Suriname, zie je Paramaribo... waar je ooit 10 jaar geleden weg was gegaan. Dan zie je niet, dat is pikdonker. Mm. En dan glij je, dan zie je natuurlijk dat je had je gordel aan vast moeten zetten. Daar staat standaard op. Tijdens de vlucht zie je ook een paar keer die piloten even van voor en achter lopen. Maar goed, op een gegeven moment... ben je aan het dalen en dan kom je natuurlijk in een slecht weer. En dat merk je, want ik kijk door die kleine raam. En je gaat steeds verder en dan zie je op een gegeven moment kleine lampjes. Hè, van die hutjes, hè, in de buurt van Zanderij. Dan soms zie je niks meer vanwege die dauw, die mist, hè, die in de lucht zit. En toen voelde ik een enorme klap. En net zoals nu, dan sta je gewoon even stil. Het gaat zo snel. Je hebt het bewust meegemaakt. Ja, je hoort die klap en dan gaat die draaien. Dan voel ik pijn aan mijn oren. En op dat moment weet ik niet in welk timing... Hè, heeft het nou 5 seconden geduurd, 10 seconden. En dat lijkt er net of iets zegt... je hoeft dit niet mee te maken. Zoals ik al zei, het gebeurde op 7 juni 1989. 187 inzittenden. 11 mensen overleven het maar. Een paar dagen na de ramp was er in Amsterdam, in Nederland dus, in de RAI, een rouwdienst. Koningin Beatrix was daarbij, die betuigde haar medeleven. Premier Lubbers gaf een toespraak. Maar wie ook daar waren toen, die zijn toen speciaal overgekomen, waren Frank Rijkaard en Ruud Gullit. Die namen plaats achter de microfoon. En dit zijn de woorden van Ruud. Ik weet dat ik een heel, heel moeilijk seizoen heb gehad, veel blessures. Dan kom je tegen zo'n eind aan, dan win je zo'n Europa Cup. En dan denk je bij je eigen, ja... Het is toch nog geslaagd geweest. Maar als je dan een korte periode meteen dit op je dak krijgt... dan wil je niet eens een Europa Cup winnen. Dan denk je, waarom? Waarom? Het enige, denk ik, wat ik nog zou willen zeggen is... een speciaal woord naar een vriend van ons. Dat is Jerry Hartwig, die... op het laatste moment besloten heeft om mee te gaan. Ik zou willen zeggen, Jerry, als je me nu kan horen, we houden van je. Ja, Frank Rijkaard stond naast Ruud, hoofd gebogen, zichtbaar aangedaan. Jij zat naast Jerry Hartrecht. Ja. Ja, kijk, wat ik nu hoorde zijn prachtige mooie woorden van Ruud Gullit. Naar Jerry toe, hun beste vriend. Ik zat naast hem. We hebben ook een stoel gewisseld omdat Jerry een stevige jongen was. En En we waren aan het kaarten, maar met hem kon ik dat hele vlucht nog lachen. Omdat ik niet snapte, nog steeds niet, dat een Surinaamse, een Creoolse jongen die zo plat Amsterdam praat, dat ik blijf zeggen nog steeds, als ik in Amsterdam kom, als ik zo hoor praten, dan... Ik kon gewoon lachen. Elke woord dat hij zei, moest ik om lachen. En op een gegeven moment... Toen stopten we met kaarten omdat de meesten wilden gaan slapen. En toen zei ik tegen hem, zullen we even van stoel wisselen? Dan ga ik een beetje naar het midden zitten en jij kan aan de buitenkant zitten. Meer ruimte. Meer ruimte, omdat... Ik had ook natuurlijk Godings naast mij. Die ging naar achter de kant van het toilet. Dus toen dacht ik, nou, voor mij was het wel mooi genoeg om steeds te kijken naar de raampje om, zeg maar, mij Paramaribo te zien. Heb je daar wel eens bij stilgestaan dat jullie van stoel zijn gewisseld en hij het niet heeft gered en jij wel? Nou, dat kwam pas later. Ik was wel bewust dat ik gewisseld was vanwege Frits Godings en vanwege ook de kaarten. Als er zo snel alles gaat, pas later kom je tot bewust verdikken. Ik heb met hem met stoel gewisseld. En nu is de vraag natuurlijk, zou ik dat niet doen? Zou Jerry het gered hebben? Weet je niet. Nee. Ik bedoel, als we in die orde gaan praten, nee, het leven heb je niet in de hand. Nou heb je een schoonmaakbedrijf. Ja. Dat heet Plane Crash BV. Ja. Waarom is dat? Ja. Kijk, het begon zo. Overal waar ik kwam, dat was gelijk. Dat was Edu van de Vliegram. Mm-hmm. En je kon niet aan je werk beginnen of je was in gesprek al. En dan. Toen was ik een keertje om die BV op te richten. Toen zei de notaris van, goh, je moet gewoon een aparte naam geven. En niet een formele naam. En toen zei ik, nou, doe maar Plane Crash. Geuze naam eigenlijk. Iedereen weet toch wel wie ik ben. En voordat je aan het werk gaat, dan willen ze met je praten. Dus vandaar die... Tenminste, toen zeiden ze, een BV moet een aparte naam hebben. Toen zei ik dan. Als ik jou nu vraag, hè, 35 jaar later, we praten over de vliegtuigramp in Paramaribo, Zanderij. Met het kleurrijk team. Welke rol heeft het in je leven gehad? Het neerstorten van het vliegtuig? Nog een keer je vraag. Wat voor rol heeft het neerstorten van het vliegtuig toen in je leven daarna nog gehad? Enorm. Het verandert je. Kijk, ik zie het zo dat... Kijk, zo'n vliegraam heeft zo'n impact op je geheugen. En ik denk dat bij elke probleem bij mensen, of er nou een liefderelatie is uitgaat of wie dan ook, alles heeft een impact op je geest. En het vliegraam heeft natuurlijk een gradatie hoger, maar nogmaals, het blijft moeilijk aan alle problemen die je krijgt om te verwerken. Maar dat heeft wel een zodanige impact gehad dat ik in feite maandenlang toch moeite had met mezelf. Zelf toen ik in de VU-ziekenhuis lag, wist ik niet, is het nou gebeurd of is het nou niet gebeurd? Dus ik was nog steeds in een soort droom en ik wil wakker worden, maar het lukt mij gewoon weg niet. Dat wist ik voor mezelf. Ik vecht er tegenaan, maar het lukte mij gewoon weg niet. Ik kan met iedereen praten en ik kom hier, maar het leek net of ik nog steeds in een droom zat. En dat heeft waarschijnlijk wel maandenlang geduurd voordat ik een beetje uit ontwaakte. En we zijn nu 35 jaar later. Je zit hier met een gezond bedrijf. Ja. Nou, ik ben wel tevreden. Gezond ben ik niet natuurlijk, maar ik ben gewoon tevreden. Tevreden. Zoals ik ben. Edu Nandlal, dank je wel. Got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind. You can leave. kitchen starting under the streetlights. The scene is being set. A night for romance. A night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. Ja, ja, ik vind het echt lekkere muziek hoor, maar we moeten even door. Want er zijn nog heel veel dingen te bespreken. The Barge, heerlijk, Rhythm of the Night op NPO Radio 1. Maar Marcella, hoe gaat het met Alcaraz en Sinner in de halffinale van Roland Garros? Nou, eerste set dus Sinner, 6-2, overrompelde Alcaraz met geweldig tennis. Maar Alcaraz, heel onrustig. Ja, dat is zo'n getalenteerde speler. Een jong wild rempaard zou je hem kunnen noemen, maar die moet getemd worden. Hij was geïrriteerd, hij was onrustig. Maar nu, na 5 games in de tweede set, begint hij wat rustiger te worden. En eindelijk wat grip op de wedstrijd te krijgen. Hij stond 6-2, 2-0, break achter. En nu staat de Spanjaard met 3-2 voor. Hij heeft dus teruggebroken en voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. En dat zie je dan aan hem. Hè. Dan maakt hij dat winnende punt. Dan pakt hij de rebreak. Dan gaat hij borst vooruit. Dan kijkt hij naar de kant. Dan balt hij zijn vuist. En dan ineens zie je de Alcaraz zoals we hem kennen. Zoals we hem zo vaak zien. Maar hij treft een hele goede Jannik Sinner. Die natuurlijk stoïcijns is. Dit jaar absolute wereldklasse. Niet voor niets maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld wordt. En Sinner die is nu aan service om het gelijk te maken. Dan hebben we misschien een spannende tweede set. En die zal heel belangrijk zijn. Vooral voor Alcaraz, want hij verloor de eerste set. Oeh, jammer zeg. We proberen een dropshot. Zo jammer. Dankjewel Marcella. Het is tijd voor... Het is vrijdagmiddag, tijd voor de vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Zeg Arjan, de kleuren en de vogels, dat is een mooi hoofdstuk waar we het over gaan hebben. Zien ze eigenlijk kleuren? Waanzinnig, op speciaal verzoek van jou. Hè? Ja, ja, want ik weet het ook oprecht niet. En Matthias Bittenminder is ook nog hier trouwens. Ja. Kijk, maar nou, vertel. Hey, Bert, heb jij wel eens afgevraagd waarom vogels de mooist gekleurde wezens op aarde zijn? Nee, eigenlijk niet op die manier. Nou, dat is ook omdat ze ongeveer het best kleuren kunnen zien van alle wezens op aarde. Oh. Dus wij kunnen al iets meer kleuren zien dan de gemiddelde zoogdieren. Dus de meeste zoogdieren kunnen geen rood licht zien. Daarom als je op safari gaat, op een nachtsafari, gebruiken ze vaak ook rode lampen. En walvissen bijvoorbeeld kunnen eigenlijk alleen in zwart-wit zien. Maar vogels kunnen een extra kleur in het spectrum zien, namelijk ultraviolet. Dat is dat, weet je, wat je gin tonic dan een heel funky kleurtje geeft. Oh ja. Of wat je in een hotelkamer waar je allemaal vieze vlekken zichtbaar kan maken. Blue Curaçao in blacklight. Precies. En die vogels die kunnen dus allemaal patronen zien in ultraviolet op de veren van een andere vogel die wij niet kunnen zien. Dus je moet het zien dat bijvoorbeeld bij een pimpelmees, die heeft een mooi turquoise-blauw petje. Nou, voor een vogel, voor een andere pimpelmees, is het alsof die een fluoriserende soort blauw zwaailicht op zijn kop heeft. Zo moet je het zien. Dus dat is een extra ding. En tot voor kort dachten ze dat torenvalken, dat die dus zelfs de urine van muizen konden zien. Oplichten en dat ze op die manier joegen. Dus dat ze zo goed dat ultraviolet licht kunnen zien. Maar dat is recentelijk naar het Rijk der Fabelen verwezen. Is dus niet wat zo. Ze hebben ontdekt Die torenvalken kunnen gewoon heel goed zien en zien de beweging van die muizen, maar ze kunnen niet dat echt dat ultraviolette licht van die urine zien. Maar en dan gaan we naar het. Nou, waar komen die kleuren bij vogels vandaan? Waarom hebben ze zulke waanzinnige kleuren? We weten dat ze goed kunnen zien, maar waar komt het vandaan? Nou, dat komt van drie verschillende soorten pigmenten, met allemaal een eigen functie en herkomst. Dus je hebt de carotenoïde, dat is het eerste pigment. En dat komt bij vogels uit hun voedsel, uit planten of uit algen. Flamingo's. Dat is een beroemdste voorbeeld. Precies, je zegt wel, de flamingo die de bepaalde rode algjes eet. En daar krijgt hij zijn rode kleur van. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld allerlei soorten hele kleurrijke zangvogels. Die halen het uit bladgroen, wat weer in kevertjes die ze eten terechtkomt. En daarmee is het ook in dierentuinen heel moeilijk om de vogels mooi op kleur te houden, omdat ze niet dat natuurlijke voedsel krijgen. Nou, dan heb je melanine. Dat vind ik een hele interessante. Dat zijn een soort pigmentkorrels in de veren. En dat zijn vaak donkere pigmenten. Dus niet zoals een merel, maar in de vleugelpunt van een roofvogel. Oh, dat is melanine. Moet je dus ja, en wat doet melanine? Dat geeft naast kleur ook stevigheid. En nu moet je meteen denken aan de vleugelpunt van een roofvogel, van een meeuw. Die zijn meestal donker. Dat is dus omdat daar de meeste slijtage op komt en daar de meeste luchtweerstand op klapt. En daarom zijn die vleugelpunten, zit heel veel melanine in. En daardoor zijn ze steviger dan bijvoorbeeld de borstveertjes. Dus dat is donker pigment en stevigheid. En dan hebben ze de porfyrine. En dat is een echte tropisch ding. Dat zie je bij de ja, bij de hele spectaculair gekleurde tropische vogels vaak. Zoals bijvoorbeeld de Cock of the Rocks in Suriname. Yeah. Ja, en dat is dat wordt daar een of andere aminozuur wordt dat aangemaakt. En als er dan licht opvalt, dan krijg je echt zo'n fluoriserend rood of fluoriserend groen. En daar komen echt van die bijna onaardse kleuren vandaan bij vogels. En dan, dat zijn dus de pigmenten. Maar dan is er ook nog de structuur van de veren die ertoe doet. En de meest interessante is die van de kolibries. En waarom is dat? En dat, nou, dat is doordat er kleine structuurverschillen op die veren zitten. En dat moet je zien als een soort prisma's. Die weerkaatsen het licht en het licht valt daar doorheen. En als dan een kolibrie, nou, die zit op het dak. En dan kan die helemaal donker lijken. En dan ineens draait hij zijn kop en dan valt de zon erop. En dan valt dat licht op al die kleine prismaatjes. En dat wordt dan gebroken en dan zie je een soort kleurenspektakel. Een soort regenboog van kleuren ineens. En dat is dat wat je bij kolibries ziet, maar bijvoorbeeld ook bij onze ijsvogel. Als hij in het donker onder een boomtak zit, is het gewoon een donker vogeltje. En als hij dan ineens gaat vliegen en de zon valt op die blauwe rug, dan ja, doet hij bijna pijn aan je ogen. Dus dat is hetzelfde als Matthias en ik zijn in Naturalis geweest. En toen zijn we ook bij de vlinderafdeling geweest. Het is hetzelfde als bij een aantal van die vlinders. Ja, bij die morfo. Die morfo, ja, die hele grote blauwe, die mooie. Ja, ja, die hebben ook inderdaad. Ja, alleen daar is het misschien weer net anders. Want dat heb je dus ook bij sommige vogelsoorten. Want er is nog, je hebt ook de niet-iriserende veren die kleur geven. En dan gaat het om hele kleine luchtzakjes die in die barbelen van die veren zitten. En die verstrooien het binnenkomende licht in één specifieke niet-iriserende kleur. En vaak is het blauw. Maar Adrian, even, dus stel je voor. Hè? Dat zo'n vogel, ja. Er zit nu iemand in de auto of thuis te luisteren. En die wil, jij hebt het over de kleurenpracht van vogels. Noem mij één soort vogel waarbij je echt verschillende kleurenprachten ziet, waarvan je echt zegt, maar die moet je even googlen. Nou, daar kom ik volgende week natuurlijk. Dan gaan we natuurlijk naar die extreme voorbeelden. Maar ik zal je alvast een tipje van de ijsberg, of een tipje van de sluier ook oplichten. Ja. En dat is de paradijstangare, de paradise tanager. Ik noem hem even omdat wij hem samen hebben gezien. Ja. Ja, dat is echt een vogel die komt rechtstreeks uit het kleurboekje van een kind. Dat is waanzinnig. Ik heb ook in Brazilië de Seven Colored gezien. Ja, die is daar sterk aan verwant. En die heb ik nog nooit gezien, Humberto. Oh, jongen, dus dat is echt één voor jou. Die heb ik gezien. Maar de Paradise Tannengare, die is echt. Oh, die is wel heel mooi. Jeetje. Maar het zijn geen zeven kleuren. Mooi, dankjewel allemaal. Arjan, volgende week gaan we het hebben weer over de vogels. En straks Suzanne Bosman. Ik zeg tot dan. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Morgen wordt de Week van de Mentale Gezondheid afgesloten. Goed ingelichte kring. De kring komt dan vanuit een inspiratielab voor jongeren. Ze vinden het leven ingewikkeld en dankzij dit burgerinitiatief hoeven ze niet naar de jeugdzorg. We spreken jongeren, begeleiders en GGZ-hoogleraar Floortje Schepers. Wat vindt zij van deze lekenhulp? Luister Goed ingelichte kring van Pound. Morgen van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Mohamed Benzalkour schreef een boek over zijn vader, de reus uit de Rif. Het schrijven is een heel eenzaam beroep. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw lezersclub van dit boek vindt. En burgemeester José van Egmond uit Rijmerswaal over de waarde van boeken in haar leven. Eus Boekenclub. Vanavond om 19:50 op NPO 2. NPO Radio 1.